Fijne dag. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Nederland trekt bijna 4 ton uit voor onderzoek op Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar het slavernijverleden. En voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius komt er nog een apart budget. Vorig jaar bood de koning in navolging van het kabinet zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Bijna de helft van de psychiaters was vorig jaar emotioneel uitgeput. Vanwege werkdruk overweegt 1 op de 5 psychiaters te stoppen. Er is een groot tekort aan psychiaters. Daarom moeten ook patiënten langer op een behandeling wachten. Ondanks het woningtekort wordt een groot percentage van de huizen in Nederland onderbewoond. Ook sociale huurwoningen blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Eurostad. Er is sprake van onderbewoning als een huis meer slaapkamers heeft dan bewoners. Voor meer dan 2000 mensen die een celstraf hebben gekregen is geen plek in de gevangenis door een tekort aan bewakers. Veroordeelden staan op een wachtlijst die volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid alleen maar groeit. Ook worden gedetineerden eerder vrijgelaten met een enkel band. De Tweede Kamer debatteert vandaag over dit probleem. Het weer een bewolkte en druiderige dag. Vanmiddag is het wel wat vaker droog. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind bij ongeveer 14 graden. Morgen wolkenvelden, soms ook even zon. En het is warmer dan vandaag, 15 tot 19 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog een handjevol files die opvallen. Allereerst de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Lochem en Deventer 8 kilometer langzaam rijden met 40 minuten extra reistijd komt door een kapotte auto. Dan naar de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel nog file. Momenteel 50 minuten in de file staan. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dan bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel 5 kilometer langzaam rijden met 10 minuten extra reistijd. Zijn 2 rijstroken afgesloten. En tot slot goed nieuws over de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is de weg weer vrij. Een stuk eerder dan verwacht. Er stond een kapotte vrachtwagen. Het zou tot 10 uur duren. Nu heb je nog een half uur vertraging vanaf afrit Bleiswijk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vandaag is Hans Spekman. Welkom. Ja, fijn dat je er bent. Je wilde in een vorig leven als wethouder van Utrecht de stad tot de sociaalste van Nederland maken. En je zet je tegenwoordig in als directeur van het Jeugdeducatiefonds om Nederland liever en eerlijker te maken. En we praten zo samen met minister Carola Schouten over de aanpak van kinderarmoede in Nederland. Voor het mediaforum onderweg NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Wij stellen straks de vraag of de racistische uitspraken van Johan Derksen de media-aandacht verdienen die ze hebben gekregen. Ja, gisteravond nam hij zijn woorden niet terug en daar is nogal wat ophef over. Daarover straks meer. Daarover straks meer, zeg maar gerust. Daarover heel veel meer in de media gisteren. Moet je als programma de opmerkingen van Derksen niet te veel aandacht geven, want dan bedien je de heren van VI op hun wenken? Of is het juist essentieel dat racisme ten alle tijde wordt gesignaleerd en bekritiseerd? Dat zometeen in het mediaforum. Maar we gaan eerst naar Politiek Den Haag, waar na bijna 5 maanden nog steeds woorden als verstandshuwelijk, moeizaam en stroef uit de formatie naar buiten sijpelen. Daarom vanmorgen de vraag: heeft u nog een beetje vertrouwen in de formatie? Deel uw ervaring op 0800 1101. De formatie. Het is een beetje vaag hoe het ervoor staat in Den Haag, maar de vlag kan zeker nog niet uit. Zo zou de formatie stroef verlopen en zou die zelfs in een dip zitten. Dat er op de rem getrapt was deze week, dat het niet lekker liep. Een impasse, zo wilde Geert Wilders het na afloop zeker niet noemen, maar hij erkende wel dat het een hele klus wordt om over een dikke maand uitsluitsel te geven, zoals dat opdracht is. Ja, ook, maar dat ze ook zeiden, we hebben nog over niks, over geen enkel onderwerp een knoop doorgehakt. Er zijn nog geen grote knopen doorgehakt. We zijn met elkaar aan het praten. Dat zullen we nog moeten blijven doen. Wat we wel weten is dat financiën het lastige punt is voor deze 4 partijen. Ik doe mijn uiterste best. En dat doen de andere 3 ook. Liefde in de politiek, dat werkt meestal niet. Hooguit een verstandshuwelijk. Ja, daar was hij weer, een verstandshuwelijk. Hans Spekman, de verkiezingen waren 22 november. Het is nu 11 april, we zijn dus bijna 5 maanden verder. Ja, en de indruk die wordt gewekt, ik zei het al, het is stroef. Men komt nog niet zoveel verder dan het oplepelen van de eigen partijprogramma's, horen we. En jij weet, hè, hoe belangrijk onderlinge chemie en vertrouwen zijn. Zit daar ook het probleem in deze formatie ook? Dat denk ik. Ik dacht dat toen bij die uitslag, dacht iedereen van, nou, dat is best ingewikkeld. Dus toen dacht ik al dat het juni zou worden op z'n vroegst. Dat lijkt nu ook te gebeuren. En dat heeft toch alles te maken met persoonlijke verhoudingen tussen mensen. En als je elkaar niet helemaal vertrouwt, dan is het gewoon moeilijker. Want dan wil je toch alles precies weten. Ja. Zit het hem daar echt in? Want je kan ook zeggen, nou, een verstandshuwelijk kan ook werken, toch? Ja, maar toch altijd moeilijker. Ik heb natuurlijk zelf in het kabinet deel uitgemaakt met Wouter Bos en Balkenende die elkaar niet vertrouwden. En dat brak toch iedere keer op. Dus iedere keer kwam dat terug. Iedere keer was het daardoor ingewikkeld. Dat was heel anders dan met Diederik Samson en Mark Rutte die elkaar blind vertrouwden. Ja, maar moet het vertrouwen er bij aanvang zijn of kan het ook nog groeien? Het kan groeien, maar het helpt wel als mensen elkaar op voorhand al vertrouwen. Ja. En dat zag je ook bij het vorige kabinet, waar ook heel veel onderling wantrouwen zat. Ja, dat maakt het gewoon heel moeilijk en heel wankel. Ja, de vraag is dan natuurlijk ook, zijn 5 maanden dan voldoende om vertrouwen te kweken? Of moeten we meer geduld hebben? Ik denk dat er vooral een noodzaak wordt gevoeld bij al deze partijen dat er geen alternatief is. Dus ze gaan het gewoon doen. Er komt een kabinet. Hoe lang het zit, weet ik niet. Maar er komt een kabinet en dat zal bestaan uit deze 4 partijen. Oké, dat gaat ze wel lukken. Ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd. Ja. Hugo Lochtenberg is inmiddels binnen. Goedemorgen, Hugo. Fijn dat je er bent. Het was lang stil rond de formatie, kunnen we zeggen. En nu deze niet zo enthousiaste geluiden. Alle media schrijven er eigenlijk over vandaag. Jij frons vooral de wenkbrauwen bij de 1-op-1 gesprekken die deze week plaatsvonden. Hè? Ja, ik luister naar wat Hans Spekman zegt. Dat vertrouwen, als je echt vertrouwen hebt in elkaar, dan zit je met een groep aan tafel. Want je kent allemaal het spelletje van het schoolplein. Je fluistert iets in het oor van degene naast je en doe je een rondje. Ja. En dan weet je 1 ding zeker. Aan het einde heb je een totaal ander verhaal. Als je veel 1-op-1 gesprekken voert, moet die altijd weer vertaald worden. Er zit altijd ruis op. Nee, dat heb ik niet bedoeld. Dat was een grapje. Of dat vond ik juist heel belangrijk. Als je niet met de hoofdrolspelers aan 1 tafel zit, kun je elkaar ook niet lezen en voelen en denkt, hé, hij zit hier serieus in. Hij of zij maakt hier echt serieus werk van. Ik voel nu aan alles, ik zie het. Ik ervaar dat iemand het echt wil. En dat ze nu pas gisteren eindelijk weer een keer met z'n allen om tafel hebben gezeten, dat is nou een van de weinige dingen waar we ons wel aan vast kunnen houden. Dat vind ik echt, als je veel 1-op-1 gesprek gaat voeren, dat is niet het teken van vertrouwen. Nee, ik zou ook zeggen, dat vertrouwen kun je spelen via de informateurs. Daar zijn ze voor. Oké, dan laat ik Hans Spekman weten wat ik van jou vind. Vind je dat een goed idee, Roos? Ja, ik weet het niet. De vraag is, als je vertrouwen hebt in de informateurs en dus ook vertrouwen hebt dat zij jouw verhaal goed naar voren kunnen brengen bij de ander. Wat maakt mij indruk? Dat ik tegen jou zeg wat ik van je vind of dat ik dat via Hans Spekman doe? Nee, ja, uiteindelijk natuurlijk als je het 1-op-1, als je het tegen mij vertelt. Over vormen van een landsbestuur, hè? Dit is wat Hans Spekman schetst. Dit is dag en nacht werken. Er komt zoveel druk op de ketel. Daar moet je elkaar echt kunnen vertrouwen. Ja. Nee, dus uiteindelijk moet dat ook. Want als ze dat op het eindfase nog niet doen, dan gaat het gewoon gelijk mis. Ja. Je ziet dat ze al begonnen zijn natuurlijk met onderling wantrouwen. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Richard Heinzius stuurt in de Radio 1-app een bericht. Als je niet weet wat er achter de gordijnen gebeurt, kun je ook niet vertrouwen. Kun je ook niets vertrouwen en we horen ook niets. Hugo Spruit laat via de Spraakmakers Community weten dat hij juist wel vertrouwen heeft in de formatie. Met 3 nieuwe, erg verschillende partijen en een partij die ineens niet meer de grootste is. Is het begrijpelijk dat het formeren niet meevalt? Ik zou het zorgelijker vinden als ze er zo meteen uit waren. En Els Bertus van Kempen is minder positief. Ik heb weinig vertrouwen. De standpunten liggen naar mijn mening te ver uit elkaar, wat het moeilijk maakt. Gaan we naar Fleur Ravensberger. Zij is onderhandelaar in internationale gewapende conflicten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om nu meteen de formatie te vergelijken met een internationaal gewapend conflict. Het is een verre brug. Ja, het is een brug. Maar als er iemand is die weet hoe je moeizame, vastgelopen, hoogprincipiële gesprekken vlot trekt, ja, dan ben jij het wel. Je onderhandelde met partijen als de IRA en IS. En je kijkt ook met belangstelling naar de formatie van Den Haag. Wij willen graag een paar lessen leren. Zo'n onderhandelingsproces speelt zich af in verschillende arena's. Wijsheid is om niet al te veel te zeggen in de publieke arena. Leg dat even uit, hoe dat zit met die arena's. Ja, nou ja, wat je hier natuurlijk ziet en wat ik ook altijd meemaak in de processen waar ik zit, is dat je zowel een partij interne dynamiek hebt, en een dynamiek aan tafel achter de schermen. En daarnaast heb je natuurlijk een publieke dynamiek. En dat is heel erg ingewikkeld. En als je gaat denken van wat is het alternatief als je hier niet uitkomt. En ook wat je hebt beloofd tijdens de verkiezingen. Ja, dan wil je aan de ene kant, je hoorde het net ook al in de commentaren, mensen duidelijkheid geven. En aan de andere kant, als die er niet is en je zegt te veel, ja, dan moet je van mening veranderen terwijl je ingegraven hebt. En dat is natuurlijk ook niet zo goed voor je geloofwaardigheid. Dus dat is best een spagaat waar je hiermee te maken hebt. Ja, deze partijen moeten dan op zoek naar een dignified way out, zoals dat heet. Ja, precies. Dat is een term in mijn vakgebied die ontzettend belangrijk is. Soms dan kom je op een punt dat de druk zo hoog is dat mensen inderdaad gaan zeggen, we gaan nu iets doen. En dan is de vraag een beetje, ja, maar als dat heel anders is dan wat je daarvoor hebt gezegd, hoe ga je dat presenteren op een manier zodat je zo min mogelijk gezichtsverlies leidt? Ja. Ja. Dat is soms heel lastig, juist als het over principiële dingen gaat. De kiezer is natuurlijk niet gek. En dat weten al deze mensen. En je moet daar ook op de lange termijn mee verder. Dus ja. Ja, we horen steeds het woord vertrouwen voorbij komen. Hugo Lochtenberg die zei net, ja, dat krijg je eigenlijk alleen maar als je elkaar in de ogen kan kijken. Ja. Ik opperde toen nog, maar kun je dat niet via de informateur spelen? Ik denk dat we allebei gelijk hebben, hoor. Maak je geen zorgen, maar ik vraag me af, kan het via de informateur? Kan dat werken als een soort eerste stap? Ja, ik vond het dus super interessant om dat te horen. Het klopt absoluut, hoor. Dat in conflictbemiddeling is het meest, niet dat dit per se conflict is, maar in zo'n lastig gesprek faciliteren is het meest belangrijke dat je in aanwezigheid van elkaar dingen kunt uitspreken. Ook omdat het dan zit op die vertrouwen en chemie lijn. En ook omdat je vaak door dat begrip te hebben ook in staat bent om zelf iets meer te bewegen. Maar wat je ziet is dat hoe lastiger het ligt, hoe verder mensen uit elkaar liggen, hoe lastiger de geschiedenis is. Hoe meer je soms wel die aparte gesprekken nodig hebt. Ja. Omdat je er gewoon samen niet uitkomt. Dus dat is misschien een beetje een variatie op wat net gezegd werd. Want ja. Ik ben het helemaal eens van, je moet elkaar in de ogen kunnen kijken. Want dat vertrouwen is hier afwezig. En de andere kant daarvan is, als het er niet is, zijn er sommige dingen die je in aanwezigheid van elkaar niet wil uitspreken. Mm-hmm. En dan kan dat soms via de informateur in dit geval of de bemiddelaar. Ja. Is het dan handig dat er elke keer een nieuwe informateur is en nu ook nog eens twee? Nou ja, ik denk dat ze dat wel met een reden doen natuurlijk. En als je kijkt naar Plasterk en Putters en nu deze twee, zijn natuurlijk hele andere mensen. En ik denk dat die ook heel bewust zijn gekozen gezien de fase waar ze in zitten. Tegelijkertijd, in wat ik doe, zie ik dat ik meer gedaan krijg, omdat ik iemand x aantal jaar ken in een bepaalde setting, waardoor ze juist die kwetsbaarheid of dat vertrouwen kunnen uiten, één op één. Waardoor je vervolgens in de groep iets constructiefs kunt doen. Dus ik denk dat er plus- en minpunten aan zitten. Ja, want ze hebben ook geen tijd natuurlijk om jaren vertrouwen op te bouwen met de informateur. Ze hebben hun leven ook al een beetje gebeterd. Hè. Bij het begin gaven ze natuurlijk iedere keer voeding aan onderling wantrouwen door op Twitter allerlei dingen ook nog eens te roepen. Dat is wel sinds Kim informateur was, is dat gewoon minder geworden. Kim Putters bedoel je, ja. Dat gaat dan over die publieke arena. Dat als ze daar wat stiller zijn, dat helpt al. Ja, dat helpt enorm. Ja. Fleur Ravensbergen, dankjewel voor je bijdrage. George Lommers, goedemorgen. Goedemorgen. Excuus, George moet ik zeggen. U reageerde vanmorgen ook op onze vraag met een uitgebreid bericht in de Radio 1-app. Want heeft u nog een beetje vertrouwen in de formatie? Nee, zoals het nu gaat. Ik heb ook in de app gezegd, mijn stellige mening is gewoon dat de vier partijen die nu bij elkaar zitten, zijn gewoon te bang om de schuld te krijgen van het mislukken van de poging om dat regeerakkoord samen te stellen. Dan merk je gewoon aan alle ontwijkende antwoorden die worden gegeven op de vragen die er worden gesteld. Maar men weet drommels goed dat het grootste probleem wordt veroorzaakt door het feit dat ze de intentie hebben om een rechtskabinet te vormen. Daar praten we allemaal over. Mm-hmm. Terwijl de PVV deze rechtse houding praktisch alleen maar, dat geldt daar alleen maar voor de maatregelen die volgens hun genomen moeten worden tegen de instroom van de buitenlanders. Voor bijna alle overige items tijdens die onderhandeling is de PVV een partij met linkse ideeën. U bedoelt financieel-economisch? Geen eigen risico, afschaf van lage btw, meer netto-inco, noem maar op. En men geeft dan ook niet aan, dus althans onvoldoende, waar de rekening moet worden neergelegd. Ja, zit het hem daar ook inderdaad? Zit het hem in de financiële component wat u betreft, waardoor ze er niet uit gaan komen? Ja, dat moeilijke gedoe met al die informateurs die we nu gehad hebben. Ik snap werkelijk niet dat er niet iemand de kuts heeft om te zeggen, maar jongens, we gaan hier niet verder mee. Ik vind gewoon, deze vier partijen moeten stoppen met die schijnbetoning. Op naar de volgende verkiezingen. Want we weten met elkaar nu best wel wat op dit moment in Nederland niet mogelijk is qua formatie. En dit gegeven schept nieuwe ideeën en mogelijkheden bij nieuwe verkiezingen. Dank u wel. George Lommers was dat. Gaan we naar politiek commentator Kees Boman. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Jij liep gisteren nog rond in Den Haag. Hangt daar nog een beetje vertrouwen in de lucht? Nou, er was wel iets grappigs daar achter dat touwtje gaan. Toen ik daar even stond. Dat veel collega's dachten, zeker met een zeker gevoel van opwinding, dat er iets groots tot stand dreigde te komen. Want, wat was het geval? Caroline van der Plas had gezegd dat ze daar naar binnen gingen bij de informateurs om de puntjes op de i te zetten. En toen was er schrik. Puntjes op de i. Wat is die i? Wat zit er onder die i en daarachter? Ja. En dat is dan 's middags even gecheckt bij haar. Ik stond daarbij. En toen zei ze, jongens, rustig aan. Het ging niet over een regeerakkoord. Het ging op de puntjes op de i zetten van ons eigen verhaal. Zo zie je dat er een permanente stresssituatie is. Maar ik vind het wel interessant. Een paar opmerkingen die ik net voorbij heb horen komen. Want en het is eigenlijk misschien, als je naar deze formatie kijkt, dat die ook vooral bepaald wordt door het begrip angst. De eerste reden daarvoor is dat te zeggen, is dat er angst is eigenlijk tot een akkoord te komen, omdat alle beloftes die de kiezer hebt aangepraat, dat je die eigenlijk niet weet te realiseren. Mm-hmm. In deze samenstelling met deze vier partijen. En de tweede factor, angst, wordt bepaald dat je als de dood bent de schuld te krijgen als dat dit proces mislukt. Nou ja, dat kun je ook samenvatten in het begrip een soort politieke gevangenschap. Ja. En het derde punt wat ik aanhaal is wat Hans Spekman zegt. Ja, er is geen alternatief. Dat hoort een beetje in het rijtje van de grootste partij. Daar moeten we rekening mee houden. Die moet het bepalen. De kiezer heeft altijd gelijk. En de derde hoort daarbij wat Hans zegt. Geen alternatief. Kijk, er is natuurlijk altijd een alternatief. Als het breekt, dan komt er misschien een tusseninformatie waarschijnlijk om de breuk te verkennen en te kijken of lijm werkt. En ja, als dat niet gaat, dan heb je toch een zoektocht naar een alternatief. Wat is een tusseninformatie, Kees? Nou, ik loop een beetje vooruit op de feiten, maar dat is aanmatigend. Maar laat ik het zeggen dat ik het verzin. Dit mislukt. Ik heb wel eens eerder ook bij jou daar aan de tafel gezegd dat we dit hele proces nou eenmaal moeten uitzitten. Mm-hmm. En als we die fase hebben bereikt, zo'n beetje eind mei, half mei, let wel, de informateurs zeiden zelf toen de vraag kwam, hoe lang gaat het duren? Nou, 8 weken. En toen werd er heel enthousiast door de heren gezegd, of misschien wel korter. Nou, daar hebben ze nu spijt van, want het duurt minimaal 8 weken. Maar goed, eind mei. Ja. En dan gaat het misschien mis. En dan even een kleine rustpauze vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan komt er wellicht een lijn. Poging. Maar laat ik dat een beetje nogmaals aanmatigend noemen. Ja. Die verkiezingen voor het Europees Parlement is ook een stoorzender in het geheel. Ja, want dan moet je campagne gaan voeren terwijl je tegelijkertijd aan het formeren bent. Dat lijkt me ook ingewikkeld. Jij signaleert een sleutelpositie nog steeds bij de VVD, hè? Ja, maar het is ook een hele lastige situatie. Want bij alles wat op tafel ligt, overigens worden al die stukken, heb ik begrepen, niet door teams van die partijen ingebracht, maar zijn het gewoon de informateurs die uit die deels ook onervaren partners daar aan tafel al het geluid samenvatten in een tekst en dan voorleggen. Wat vind je ervan? Is dit ongeveer wat jullie bedoelen? Maar goed, dat is even terzijde. Wat was je vraag eigenlijk? Dat jij nog steeds een sleutelpositie zag voor de VVD. Oh ja, nee, dat belangrijkste vergeet ik inderdaad. Nee, dit is inderdaad het belangrijkste verhaal. Maar bij alles wat op tafel ligt, daarom haal ik dat naar voren, die teksten. Daarnaast staat een rekenmachientje. En de baas van het rekenmachientje is de VVD. En dat zie je nu al ook in de informatie die uitlekt. Mm-hmm. Bewust uitlekt. Is dat het grote probleem de financiën zijn. Ja. Ja, als je het een wil, dan moet je het ander laten. En geld mag het allemaal niet kosten. Dat weet Hans Spekman ook als je een VVD'er op straat in het openbaar tegenkomt. Dus dat wordt nog wel een probleem. Nee, ik denk dat de VVD gewoon even wacht tot een van de anderen zeggen, dit is niet te doen. En op het laatste moment altijd toch de financiële kaart trekken. Okay. Maar hou die Europese verkiezingen in de gaten. Ja. Ja. Want dat gaat ook nog een rol spelen. Dat is begin juni. Dankjewel voor je bijdrage. Kees Boomman was dat. Gaan we naar Ed Nijpels. Goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig VVD-partijleider en SER-lid ook. U liet u eerder al kritisch uit over deze formatie. Als we u de vraag voorleggen, heeft u er nog een beetje vertrouwen in de formatie? Wat is dan uw antwoord? Nou, als je kijkt naar wat er deze week weer is gebeurd, onder andere de discussie met BBB over het mesbeleid, maar als je ook weer de Twitter-activiteiten van Wilders bekijkt, dan zeg je, ja, De partijen die nu bij elkaar zitten, dat wordt heel ingewikkeld om die het met elkaar eens te laten worden. Dus ja, misschien zo'n 50% kans dat die coalitie er gaat komen. Want dit is nog maar het begin. Zoals Kees ook al zei, Kees Boman, de financiën zijn natuurlijk ook een groot struikelblok. Daarnaast het buitenlandse beleid. Ja. Ja, kortom, de problemen stapelen zich op en dat was eigenlijk ook van tevoren te voorzien. Ja. Herkent u ook de sleutelpositie die Kees Boman ziet voor uw partij in deze formatie? Ja, nou, dat geldt natuurlijk ook voor andere partijen. De VVD die staat natuurlijk voor een heel degelijk financieel beleid. En als u kijkt naar het programma van Wilders, die wil zo'n 40 miljard extra uitgeven, terwijl er bezuinigd moet worden. Er zit een geweldig financieel gat tussen de standpunten van Wilders en tussen de andere fracties. Dus dat is een groot probleem. En de VVD staat voor financiële degelijkheid. Dus dat is een van de problemen, nog even los van het buitenlandbeleid, maar ook van bijvoorbeeld het klimaatbeleid. Dus de problemen, die waren al bekend en die stapelen zich op. Ja, wat zou de VVD wat u betreft mogen of moeten inleveren? Nou, niets. Als VVD. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet, meneer Nijpels. Nee, precies. Nee, maar zo, het werkt ook niet dat je in het openbaar gaat zeggen wat je eventueel gaat inleveren. Nee, zo is het ook. Nee. Nee, maar de VVD die heeft natuurlijk van tevoren. U weet, ik ben geen voorstander van samenwerking met de PVV. Daar komt niks goeds uit voort. Maar als dat dan eenmaal moet, dan heeft de VVD een aantal piketpalen geslagen: het buitenlandbeleid, het financiële beleid en ook het. Het klimaatbeleid. Nou, en de rechtsstaat. Nou, de rechtsstaat, daar hebben we vreemd genoeg hebben, dus daar is over moeten onderhandelen, wat op zich al schandelijk is. Ja. Maar die drie andere punten blijven staan. En ik ben dus weinig optimistisch over de slagingskansen. Maar ja, wonderen moet je nooit uitsluiten. Hoewel het CDA die gaat over de wonderen, die doet niet mee bij deze onderhandelingen. Dus ja, er moet echt een wonder gebeuren, wil men het met elkaar eens worden. 50-50 kans dus. Ja, en dan het probleem, als het al met elkaar eens worden, hoe bemon je zo'n kabinet? Wie krijg je zo gek om premier te worden van dit toch al bijvoorbeeld als losstand aan elkaar hangende coalitie? Dus ja, probeer er maar eens iemand voor te vinden. Ja, u gaat het niet doen, zo te horen. Ik denk niet dat dat verstandig is. Andersom gebeurt er ook veel. Hè. Het valt jou niet op dat in de Kamer die partijen elkaar wel steeds vaker weten te vinden met plaag- en uitdagemoties van de oppositie. Ik bedoel, dat moet je ook zien. Dus je ziet dat die vier partijen wel degelijk dat doen. En dat komt denk ik voort uit wat Kees zei met die angst ook. Wat is er een alternatief? Wat is de consequentie voor de VVD? Maar ze zien elkaar op collegiaal vlak vinden ze elkaar steeds vaker. Ja, natuurlijk, maar dat is ook heel logisch, hè, dat je tijdens zo'n formatie al niet ruzie begint te maken met elkaar. Hoewel van de week met BBB was het wel weer kermis natuurlijk in de Tweede Kamer. En toen het ging over het mesbeleid. Maar de angst, zie, de partijen die nu aan tafel zitten worden geregeerd door de angst voor verkiezingen of door Timmermans. En eerlijk gezegd, ik vind het, ik hoor het wel eens ook binnen mijn partij, dat Timmermans dat die erger is dan Wilders. Nou, dat vind ik een absurde instelling. En dat betekent dat als dit mislukt met Wilders, zul je toch een keer met de PvdA moeten praten of je nou daarmee eens kunt worden of niet. Dat moeten de leiders uitmaken. Maar je kunt niet zeggen, en dat vind ik namelijk irreëel, ook niet eerlijk, dat Timmermans erger is dan Wilders. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dank Ed Nijpels, voormalig VVD-leider. En SER-lid ook. Pieter van Eijk, goedemorgen. Goedemorgen. U stuurde een bericht in de Spraakmakers Community, waarin u het formatieproces met het aanschaffen van een auto of een huis vergelijkt. Het aanschaffen lukt wel, maar het onderhoud kan soms een probleem zijn. Ja, klopt. Ja, kijk, ik denk wel dat ze eruit komen omdat er niet zoveel keuze is. Want als ze het niet doen, wat dan? Wat ook al gehoord werd, richting achterban. Maar goed, een huis kopen, dat lukt op een gegeven moment wel. Je gaat sparen, je legt weer dingen opzij en je hebt mooie voornemens. Maar eenmaal een huis of een auto hebbend, dan komen de echte kosten, dus de echte problemen. En ik denk wel dat ze eruit komen en dat we een regering krijgen. Maar of die eruit uitzit, daar heb ik zo mijn twijfels over. Ja, moeten we wat meer geduld hebben wellicht? Ook? Nou, ik zie het meer als het krijgen van een vreemde bezem. Er zijn veel problemen en ze hebben allemaal een eigen manier om de oplossing te vinden en te realiseren. Dat is die vreemde bezem. Maar ja, nu is er nog even leren hoe moet ik omgaan met die vreemde bezem. En ik denk dat dat een beetje de uitdaging voor het komende kabinet wordt. Ze zitten met z'n allen, ze willen zo graag. Maar ik zie nog niet direct iets om het echt te kunnen realiseren. Dank, Pieter van Eijk was dat. Arco Timmermans is expert public affairs bij de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. U was eind februari een van de experts die mocht aanschuiven. Bij informateur Kim Putters was dat, want u bent dus expert public affairs. Wat houdt dat precies in? Ja, nou, ik hou me bezig met het spel van de belangenbehartiging. Allerlei soorten spelers, bedrijven, maatschappelijke organisaties. En natuurlijk ook de manier waarop de politiek daar gehoor aan geeft aan al die wensen en eisen. Mm-hmm. En dat is het linkje naar de kabinetsformatie. Hè? Want partijen die nu regeringsverantwoordelijkheid gaan nemen of willen nemen, die moeten natuurlijk ook wel contact hebben met maatschappelijke organisaties. En dat zijn niet alleen de boerenorganisaties, maar dat zijn heel veel organisaties. En waarmee zou het formatieproces nu gediend zijn, denkt u? Nou, ik denk dat de politieke partijen die nu aan zet zijn moeten accepteren en ook erkennen dat ze er alleen niet goed uitkomen. Met elkaar is al lastig genoeg. Maar ook dat ze veel meer verbinding moeten gaan leggen naar maatschappelijke organisaties van allerlei snit. Dus ik zou zeggen, verbreed eigenlijk het draagvlak voor het beleid wat er straks komt. Zeker als het een akkoord wordt op hoofdlijnen. Dat moeten we nog maar gaan zien. Verbreed dat draagvlak naar maatschappelijke organisaties en ga daarmee in gesprek. Maar is dat niet iets wat later komt? Ik zou zeggen, eerst moet je onderling vertrouwen hebben, toch? Nee, dat klopt. Ik denk dat het nooit vroeg genoeg is om de link naar maatschappelijke organisaties te leggen. En er zijn partijen die nu in de kabinetsformatie deelnemen, zoals de PVV, die daar eigenlijk nog niet zoveel ervaring mee hebben. Die hebben vaak de deur dichtgehouden. Die moeten daar veel meer toegang voor geven, zodat zij ook de signalen uit al die verschillende gremia in de maatschappij kunnen opvangen. En zodat je ook, als er beleid komt, dat er ook draagvlak in de maatschappij voor is. En ik denk dat dat echt een investering is die zich terugverdient. En zouden ze dan ook nog op die manier vertrouwen bij elkaar kunnen creëren als je spreekt met mensen van buitenaf? Ja, ik denk dat ze onderling ook moeten accepteren dat het primaat wat nu de laatste jaren steeds bij de politiek is gelegd, politieke partijen bepalen de koers, tenminste dat pretenderen ze, dat ze daar een stapje terug in moeten. En dat kan helpen, omdat daarmee de druk op onderling overeenstemming wat minder groot wordt, omdat ze de dwarsverbanden naar organisaties, dat zijn ook bedrijven trouwens, in de maatschappij leggen. Dus ze nemen een beetje de druk weg op zichzelf. Mm-hmm. En zeker als we naar een kabinet gaan waarbij ministers niet per se een één-op-één verbinding hebben met een partij, is dat alleen maar goed, want dan heb je die vertegenwoordiging van die maatschappelijke belangen heb je ook in huis gehaald. Dank, Arco Timmermans was dat, expert public affairs. Ja, Hans Spekman, afgelopen half uur natuurlijk geluisterd naar verschillende kanten. Je begon de uitzending met, ik heb er nog wel vertrouwen in dat het er komt, maar blijf niet lang zitten. Die mening. Ja, ik geloof vast dat je de laatste oplossing echt bijdraagt. Ik denk dat wat Kees zei het meest waar is, dat angst bepalend is. En dat zorgt ervoor dat het kabinet er komt. Ja, je denkt er nog steeds hetzelfde over na dit half uur. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, heeft u nog een beetje vertrouwen in de formatie? Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. Benglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar benglas.nl. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar PromoVendum. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Dreigen met een rechtszaak, een advocaat inschakelen om publicatie te voorkomen. We scharen het onder de noemer juridische intimidatie. Er komt behalve in Amerika ook in Nederland steeds vaker voor. Over dit gevaar voor de persvrijheid en andere zaken die u en de mediagemoederen bezighouden, hebben we het zo. Maar nu eerst, Nederland gaat zijn slavernijverleden in de Caribbean verder onderzoeken. Daarover meer internationaal met Katrien Straatman. Nederland trekt geld uit van onderzoek in het buitenland naar het slavernijverleden. Het kabinet hoopt zo een bredere kijk op die gedeelde geschiedenis te krijgen. Tot 2027 wordt er bijna 4 ton uitgetrokken voor onderzoek op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast komt er een apart budget voor het Caraïbische deel van Nederland, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het kabinet voert ook nog gesprekken met Suriname, Indonesië en Zuid-Afrika. Vorig jaar bood koning Willem-Alexander zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Het kabinet deed dat een half jaar eerder. Er worden weer meer nieuwbouwwoningen verkocht, blijkt uit cijfers van NVM-makelaars. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er bijna 7000. En dat is ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Economieverslaggever Jeroen Schutijzer sprak met Lana Gersen van de NVM over de prijzen van woningen. Nou, het eerste kwartaal is ten opzichte van het vierde kwartaal ongeveer gelijk gebleven. Maar kijken we naar een jaar terug, dan zien we dat de prijzen weer behoorlijk gestegen zijn. Namelijk op jaarbasis nu met 9%. Ja, wat voor gevolg heeft dat? Het gevolg heeft natuurlijk dat het bijvoorbeeld voor starters steeds moeilijker wordt om die woningmarkt te betreden. Aan de andere kant zien we ook dat starters wat meer mogelijkheden hebben gekregen om geld te lenen. Gewend zijn aan de huidige rente. Maar vaak ook in loon omhoog zijn gegaan. En dat geeft weer een wat betere betaalbaarheid. Maar er moet weer veel overboden worden. Ja, we zien toch dat het woningaanbod opdroogt. Wat betekent dat met de groeiende vraag er steeds minder woningen weer komen. Nou, dat zorgt ervoor dat degenen die een huis willen kopen meer concurrenten hebben, zijn meer bezichtigingen, daardoor ook meer overbiedingen. Dus op dit moment wordt bij 55% van de woningen die te koop worden aangeboden, wordt meer betaald dan dat ervoor gevraagd wordt. En soms gaat het om tienduizenden euro's. Dat gaat soms om tienduizenden euro's, maar er worden ook nog huizen onder de vraagprijs betaald, verkocht. En dat maakt dus dat het gemiddelde van de overbiedingen is nu 1,8%. Ik lees opeens iets over het fenomeen woningsplitsing. Ja, woningsplitsing is eigenlijk iets wat je zou kunnen zien als laaghangend fruit. Dat is al mogelijk. Dus je hebt in Nederland best wel behoorlijk wat grote huizen waarvan eigenaren zeggen, nou, ik zou dat eigenlijk wel willen splitsen, zodat er een tweede gezin in kan wonen. Je kunt ook bestaande gebouwen optoppen. Hè. Dat heeft de minister al eens genoemd als optie. Wat is dat? Optoppen is dat je bijvoorbeeld op een bestaand wat ouder flatgebouw een laag erbij zet, bovenop het gebouw. En bij splitsen ga je bijvoorbeeld een grote boerderij splitsen in 2, 3, 4 woningen. Daar is vaak wel ruimte voor, maar daar moet de gemeente ook aan mee willen werken. Maar dat splitsen, dat is een serieuze optie? Splitsen, optoppen, maar ook de transformatie van bijvoorbeeld leegstaande of minder rendabele kantoorgebouwen. Dat zijn allemaal opties. Die gebouwen staan er al. En daar kun je dus eens naar kijken om op korte termijn woonruimte te creëren. Dat zei Lana Gersen van de NVM tegen economieverslaggever Jeroen Schutijzer. In Noorwegen is een Nederlandse student vermist geraakt tijdens een bergwandeling. Vanwege slecht weer werd een grote zoekactie gisteravond gestaakt. De man was aan het wandelen met 2 buitenlandse medestudenten. Die zijn wel terecht. De zoektocht gaat vandaag door. Ondanks het woningtekort wordt een groot percentage van de huizen in Nederland onderbewoond. Ook sociale huurwoningen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Eurostad. Er is sprake van onderbewoning als een huis meer slaapkamers heeft dan bewoners. En in Zuid-Korea heeft de premier zijn ontslag aangeboden na de verkiezingsnederlaag gisteren van regeringspartij PPP. Grote winnaar werd de Liberale Democratische Partij DPK. Een van de belangrijkste thema's was bestaanszekerheid. Zuid-Korea zit in economisch zwaar weer. 2400 mensen die veroordeeld zijn tot celstraffen lopen vrij rond omdat er geen plek voor hen is in de gevangenis. Sommige veroordeelden die al wel zaten in de cel worden eerder vrijgelaten met een enkel band. Een deel van de Tweede Kamer is hier niet over te spreken, zoals BBB-parlementariër Helder. De rechter heeft niet van niets een vrijheidsbenemende straf opgelegd. Die heeft ook gekeken naar de persoon van de dader, daarmee ook naar de recidivekans, ook naar de veiligheid van de maatschappij. Met een enkel band is de bewegingsvrijheid wat beperkt. Maar je bent gewoon buiten de cel, je bent buiten de gevangenis, je bent een eigen bedje thuis met een biertje op de bank. Dat is gewoon hoe het is en dat is niet hoe het bedoeld is. Een vrijheidsstraf is een vrijheidsstraf. De wachtlijst voor detentie groeit iedere week door het tekort aan cipiers, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bijna de helft van de psychiaters was vorig jaar emotioneel uitgeput door het werk, blijkt uit onderzoek van een vakwebsite van psychiaters. Het aantal is flink gestegen ten opzichte van 2020. Vanwege de werkdruk overweegt 1 op de 5 psychiaters ermee te stoppen. Het aantal openstaande vacatures is de afgelopen 3 jaar met 50% gestegen. En daardoor zijn ook de wachtlijsten voor patiënten die wachten op een behandeling langer. Het weer nog. Het is een bewolkte en druilerige dag, al is het vanmiddag iets vaker droog. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt een graad of 14. Morgen wolkenvelden, maar soms ook even zon en warmer dan vandaag met 15 tot 19 graden. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe is het op die weg? Hai, goedemorgen. Gelukkig vrij goed. Op veel plekken kun je alweer moeiteloos doorrijden. Eén uitzondering, dat is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel, 6 kilometer file met 35 minuten vertraging. Komt er een ongeluk, gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. De U-turn. Controle over drank en drugs. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmaak. Sprekers. Met nu het Mediaforum. Johan Derksen roept iets schokkends en iedereen reageert. En het was het gesprek van de dag. Te veel eer voor de heren van VI. Of uiterst belangrijk om de afkeuring over racisme steeds weer hardop uit te spreken. De afwegingen die de pers maakt en hoe je aandacht geeft aan deze rel bespreken we in dit mediaforum. Doe ik met Hugo Lochtenberg, journalist bij NRC. Met Cameron Oela, hoofdredacteur van de Telegraaf. Goedemorgen, Cameron. Goedemorgen. En mijn spraakmaker is Hans Spekman, oud-PvdA-voorzitter en directeur van het Jeugdeducatiefonds. Er was geen ontkomen aan. De racistische uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Insight waren gisteren het gesprek van de dag. Van links tot rechts klinkt vandaag grote verontwaardiging over deze uitspraken van Johan Derksen aan de talkshowtafel van Vandaag Insight. Goedenavond, dit is Shownieuws met vandaag. Het is weer zover. Johan Derksen heeft wederom een rel te pakken. Zijn racistische uitspraak van gisteravond zorgt voor grote ophef. Hij is toch geen Fries, kom op. Ik ben toch geen Suriname. Johan Derksen gaat zijn uitspraken over GroenLinks-PvdA-Kamerlid De Hoop niet intrekken. En hij gaat ook geen excuses maken. Dat was het voor nu, maar ik heb nog veel meer nieuws voor je vanochtend. Voorbeeldreacties op het niet sorry zeggen van Johan Derksen na deze uitspraak. We gaan door, want de uitspraken van Johan Derksen over politicus Haptamoe De Hoop, die houden de gemoederen flink. Gisteravond nam hij zijn woorden niet terug en daar is nogal wat ophef over. Ja, kleine bloemlezing van de afgelopen 24 uur in de media. Bedoeld of niet dat de uitspraken van Derksen racistisch zijn, dat is voor de meeste mensen wel duidelijk. Maar die constatering leidt tot een dilemma voor media. Want moet je het negeren om het niet nog groter te maken en meegaan in de reuring die ze nou precies willen? Of moet je er juist wel aandacht aan besteden om racisme te bestrijden? Hugo, wat vind jij? Diepe zucht? Zucht allereerst. Ja, het is zo vermoeiend echt. Het doet me een beetje denken aan Thierry Baudet. Snap je? Moeten wij iedere keer bij Baudet dat hij weer dreigt een collega-Kamerlid op zijn gezicht te slaan of dat soort dingen. Moet je dat iedere keer melden of kun je op een gegeven moment beter zeggen, we pakken een aantal voorbeelden, we plaatsen het in context en we noemen het de radicalisering van Thierry Baudet. Zou je dat hier met Johan Derksen niet ook moeten doen? Even uit mijn hoofd, ik herinner me iets met een kaars, ik herinner me Aquasi, ik herinner me nu dit voorval. Moet je dat niet één keer bij elkaar zetten en zeggen, jongens, dit is wat er gebeurt. Mm-hmm. Dit is ook het verdienmodel wat daarachter zit. Want uiteindelijk zou je denken, die man heeft een werkgever. Die zegt, kom even zitten Johan, pak een kopje koffie. En je praat over hoe absurd het is wat hij is gezegd. Dat zou mijn idee volgens mij beter zijn. Dat je dat een keer blootlegt wat het verdienmodel hierachter is. Want dit is natuurlijk geen toeval, want over 3 maanden, Roos, houden wij precies hetzelfde betoog aan dezezelfde tafel over dezelfde man met dezelfde Maar daarvoor moet je eerst uitspraken. Een trend signaleren. Nou, dat is niet zo moeilijk, toch? Nou, nu niet, maar de eerste keer dat het gebeurt heb je nog geen trend te pakken. En dan denk je, wat wordt hier nou gezegd? Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dit zijn de voorbeelden die ik nu zo even oplepel. Hè? Als je erin gaat verdiepen, god, welke collega zou dat moeten doen in godsnaam. Maar toch, stel dat je daar echt in gaat verdiepen, dan haal je er nogal 5 bovenop. Ja, en jij vindt dus die van deze week, dat is dinsdagavond, dat hij deze uitspraken deed. Toen kende jij de trend al wel en dat was voor jou. Dan zou er genoeg reden zijn om er geen aandacht aan te besteden. Nee, aandacht in de zin die ik net zei. Plaats het in context. Ja. Herhaal ook wat je er eerder over hebt geschreven en spreek die werkgever erop. Maar niet aan, zoals het nu bedoel ik afgelopen 24 uur in de media is. Nee, maar het past helemaal in dit tijdsgevricht, toch? Want de volgende keer gaat het precies hetzelfde. Ja, Cameron, jij vindt de aandacht juist terecht. Waarom? Nou, die verhalen waar Hugo het over heeft, die zijn volgens mij in het verleden ook wel al gemaakt. Het is inderdaad niet de eerste keer dat er iets gebeurt. Alleen de vraag is, want het staat ook in de aankondiging, Roos, dat je zegt, het is precies de aandacht die ze willen. En dat zou suggereren dat dit doelbewust dit soort uitspraken, of deze uitspraak gedaan is. En dat waag ik te betwijfelen. Maar de aandacht die er gisteren uiteindelijk was, die zat niet zozeer, hij heeft deze domme uitspraken gedaan, dus er is aandacht. Maar het zat ook in de reactie. De heel krachtige reactie in eerste instantie van Haptamoe De Hoop zelf. Maar vervolgens ook in de politiek, tot aan de premier aan toe. En de premier reageert niet elke dag op uitspraken in een talkshow die daar ook op ging reageren. En volgens mij is daar vooral gisteren aandacht voor geweest. Tenminste, als ik kijk naar wat wij zelf hebben gedaan. We hebben in eerste instantie de reactie van Haptamoe De Hoop gebracht. We hebben geprobeerd Johan Derksen te spreken. Dat is gelukt. We hebben die reactie gebracht. En vervolgens hoe de politiek hiermee aan de haal eigenlijk ging. En veel meer daarover dan weer helemaal hoe dat programma in elkaar steekt en wat daar precies gebeurt. Verhalen zijn vaker gemaakt. Maar Cameron, dit is toch een beetje de omdraaiing van de feiten. Nu zeg jij, de politiek is ermee aan de haal gegaan. En je weet niet of er sprake is van opzet. Wilfred Genee is een ontzettend goede journalist. Had helaas volgens mij niet veel in dit programma moeten doen. Maar wat hij doet is voortdurend hetzelfde. Hij zet de boel op scherp. Hij weet precies welk vaarwater die Derksen in moet loodsen om een rabiate uitspraak te doen. Dat weet hij als geen ander. Daar is dat hele programma op geënt. En dus gebeurt het iedere keer. Dus natuurlijk weet je dat dit misgaat. En sterker nog, dit gaat de volgende keer, gaat dit weer mis. En als er dan zo'n uitspraak wordt gedaan, zijn er toch bij uitstek politici om daar een standpunt over in te nemen en daar ook iets van te zeggen. Ze gaan ermee aan de haal. Nee, twee dingen over. Want ik bedoel met de berichtgeving die er was. Hè, dus de vraag is, van moet je berichtgeving hebben op het moment dat dit gebeurt? En daarvan zeg ik dus inderdaad ook nee. Je hoeft niet elke avond te kijken en te zien van wat zeggen ze nou weer en daar meteen aandacht aan te besteden. We zijn volgens mij de meeste media pas aandacht gaan besteden toen daar ook reactie op kwam. Dus dat bedoelde ik daarmee. Ik zie vervolgens wel ja, wat mij gisteren wel verbaasd heeft van veel politici, maar met name ook de Nationale Coördinator Racisme en Discriminatie, of tegen racisme en discriminatie. Die zetten dit weg. Hier ga ik. Het is beneden mijn waardigheid. Hier ga ik het niet over hebben. Hier is hij toch precies voor aangesteld om vervolgens het te vertalen. Te zeggen van hey, wat die Derksen hier doet, dit gebeurt elke dag op zoveel plekken, op onze scholen. Uiteindelijk op is hij trouwens wel in Dit is de Dag geweest. Ja, maar Radio Dit is de 1. Dag. Ik heb het geluisterd hier op de radio. Hij heeft een kwartier lang eigenlijk alleen maar verteld hoe fout die Derksen is, dat een racist is, dat Talpa moet worden aangepakt. Niet de vertaalslag gemaakt naar wat er in het land aan de hand is. Dat dit een symbool is voor dat er veel meer discriminatie is. Zoals hij noemt, systemische discriminatie. Nou, als dat er is, dan zou ik dat als voorbeeld gebruiken. En dat vind ik, dat miste ik gisteren ook bij de politiek. Die heel erg dat vingerwijzen alleen maar naar Derksen en richting zijn werkgever. Terwijl vertaal het naar, en zeker die partijen die heel erg voor inclusie staan, naar het gesprek aangaan hierover. Wie van die mensen, zeker zo'n Baldur Singh, heeft geprobeerd om Dex te benaderen om hierover te hebben met hem. En dat mis ik wel in de reacties. Het wordt wel heel snel vertaald naar hoe komt het ons politiek ook niet goed uit. Ja. Hans Spekman, ja, zien jullie ook een bepaalde gretigheid op de reacties? Ja, enorme gretigheid. Het is in stellingen. En ik ben heel trots op de reactie van Haptemoe. Dat vond ik echt geweldig. Waar ik alleen behoefte heb, is een heel ander type gesprek. Ik hoorde niet afgelopen nacht, maar die nacht ervoor Misha Blok. Ook op deze zender? Op deze zender, met de notoire pester. Want dat is Johan Derksen natuurlijk ook. En dat was met Dennis Schouten, die van Roddelpraat is. En dat programma begon om 1 uur 's nachts tot 2 uur 's nachts. Je kan het allemaal terugluisteren. Maar dat ging over ook racisme. En wanneer is iets nou racisme? Wanneer is iets nou een totaal foute grap? Waarbij Misha natuurlijk zelf ook ervaringsdeskundig is en veel lading over zich heen krijgt. Aan de andere kant ook iedere keer het gesprek zoekt met waar zit nou de grens tussen de een en het ander. Dat soort gesprekken zou vaker gevoerd moeten worden. Want er ontstaan nu alleen maar kampen in ons land iedere keer over wat mag wel gezegd worden, niks mag meer gezegd worden. Het is een dodelijke discussie waar iedereen in zijn eigen gelijk drie rondjes wentelt. Ja. Maar dat gesprek wat Misha 's nachts op Radio 1 had, dat gesprek zou vaker gevoerd moeten worden in de media. Omdat dat is interessant. En dan zit Dennis, die stelt zich kwetsbaar op. En nogmaals, ik ben absoluut 0,0 fan van Dennis, maar die stelt zich kwetsbaar op. En Misha aan de andere kant, ze proberen elkaar te benaderen. Ja. Ja, die behoefte, want dan krijg je een gesprek over iets wat we wel moeten verkennen met elkaar, wanneer iemand een domme grap maakt. Ja. Of racistisch is. Ja. Of gewoon sowieso fout is. Of er een verdienmodel aan vast zit. Allerlei dat soort vragen. Maar racisme moet je wel benoemen, toch? Ook? Zeker. Maar het liefst ook wel in een gesprek dat je elkaar zoekt. En dat vond ik zo mooi van dit gesprek. Want Misha had er natuurlijk ook nooit kunnen toestaan om ooit dat gesprek aan te gaan met Dennis Schouten. Want die is zo iemand die dat ook doet, ook als verdienmodel. Minder lonend, denk ik, dan Derksen. Maar die doet eigenlijk precies hetzelfde. En toch was dat een heel goed gesprek. Ik dacht eindelijk, ja, dit brengt ons verder. Als we dit vaker zouden doen. Ja, bedoelde jij dit ook, Cameron? Ja, zeker. Ik denk dat en zeker mensen die heel zorg voor dialoog staan en de hele tijd een mond vol hebben van dialoog, denken, dit zijn nou de momenten dat je dat dialoog kan opzoeken. En als het dan niet gebeurt, ja, sta je volgens mij nog sterker. Ja, een dialoog over racisme krijg je dan? Nee, niet. Ja, kijk, ja, dan is. Ja, maar dit was dit wel bij wat Michel deed. Want dan ging het over. Zij werd in de zaal een beetje nagesist. Met allerlei Chinese termen, denigrerend. Zij was bij zijn boekpresentatie. Hè? Maar dan gaat het over waar komt dit vandaan? Kijk, Derksen zegt gisteren in zijn reactie uiteindelijk: het was niet de intentie. Hè? Dus dan gaat het over: ik heb geen intentie tot iets racistisch. Ik heb iets racistisch gezegd, wellicht. Want zo wordt het ervaren, maar het was niet de intentie. Maar dan kan je dat gesprek hebben. Wat dat betekent, wat dat met iemand kan doen. En dat is volgens mij heel erg sterk. Dus Nu klink ik alsof iemand die een soort vrede stichter die dan probeert om het beste, de beste ervan uit te halen. Ja. Maar ik denk wel dat, weet je, dat die kansen zijn er wel. En die laat men liggen om uiteindelijk toch gewoon voor het eigen gewin te gaan. Ja, Hugo? Nou ja, dat onderschrijft natuurlijk helemaal wat hier wordt gezegd. Ik heb alleen de indruk gezien, de reactie, dat Johan Derksen zelf niet heel erg open staat voor een gesprek en enige zelfreflectie in deze. Nee. Ligt er nog een taak voor de journalistiek om dit meer te doen? Come on, is de krant een plek waar je dat zou kunnen doen? Want nu hebben jullie er heel sec over bericht. Hè. 6 artikelen las ik over deze ene rel, zal ik het maar noemen. Maar jullie hebben gewoon heel journalistiek benaderd. Deze reageert, die reageert. Maar dat was gewoon heel veel feitelijke reacties. En vanuit uiteindelijk de krantenlezer vanochtend, die heeft 80 woorden erover kunnen zien met een klein fotootje. Want het is uiteindelijk helemaal niet een groot verhaal geworden. Ook omdat het verhaal wat Hugo beschrijft, omdat we dat type verhaal eerder gemaakt hebben. Hoe werkt dat programma nou? En van rel naar rel. En ook die dynamiek tussen die heren. Hebben we meerdere verhalen daarover gemaakt. Mm-hmm. Omdat weer te gaan doen is een herhaling. Ja. Maar ik denk dat soort gesprekken, dat zie je met enige regelmaat. Niet alleen bij ons, maar ook in andere kanten. De kant van Hugo doet dat ook vaak met tegenpolen in de zomer, die met elkaar heel uitgebreid in gesprek gaan. Ja. En ik denk dat een heel mooie manier van journalistiek ook is. En wat denk je dat gaat gebeuren bij de eerstvolgende uitspraak van Johan Derksen? Nou, dat weten we wel. Wat denk jij, Roos? Ik denk hetzelfde. Ik denk hetzelfde reflex. Ja, dat zal toch zo zijn. Ja. Gaan we dan naar het volgende onderwerp. Hans Spekman, de vraag wat jou is opgevallen in de media. Je wilt hebben over een bericht dat de ouderbijdrage op Utrechtse scholen op één hoop wordt gegooid. Of althans, het is de wens van de wethouder. En daarna wordt het geld dan opnieuw herverdeeld, zodat iedere school per leerling hetzelfde bedrag krijgt om schoolreisjes mee te bekostigen. En dat alles om de kansenongelijkheid aan te pakken. Ik zag het vanochtend in de Volkskrant staan op bladzijde 2. Ja. Maar het is wel belangrijk nieuws dat we ons beseffen dat heel veel kinderen gewoon niet meer op schoolkamp gaan en niet meer op schoolreis gaan. En hier vlakbij staat een school in Hilversum. Ik vroeg daar aan de kinderen, wie is er wel eens naar het Muiderslot geweest? En geen van die kinderen. Ja, omdat die kinderen thuis geld niet hebben om dat soort dingen te doen. Ja. En dat is cruciaal. Dus Utrecht probeert er wat aan te doen, dat is goed. Alleen je zag ook scholen die dan zeggen, ja, we vragen €150 schoolgeld. En dat blijven we doen. En dat gaat niet naar die andere scholen toe. En dat is precies ook nog eens in de scholen Witte Vrouwen in Utrecht. Die zorgt ervoor dat heel veel kinderen daar überhaupt niet naar die school kunnen. Dus ik vind dat redelijk asociaal. En dat stond eigenlijk ook verstopt in dat bericht. Ja, de helft van de scholen heeft bezwaar tegen het fonds, staat er in het bericht. Ja, gaat het dan wel werken? Ik ben bang van niet, maar hoe het ook zit, wij moeten als samenleving zorgen dat die andere scholen allemaal vast ook op schoolkamp kunnen gaan. En die scholen die er namelijk bezwaar tegen hebben, dat zijn scholen waar rijke ouders zitten die veel betalen. Mm-hmm. En die vinden het allemaal belangrijk dat hun kind, los van dat ze met hunzelf naar het museum, naar het theater, naar het strand en naar het kasteel mm-hmm. gaan, ook nog eens met school 17 keer gaan. Ja. En ik zou hopen dat we een samenleving krijgen dat we het al die andere kinderen van die andere scholen ook gunnen. Ja, dat is even de inhoud. Dan over de media-insteek. Was dit wel een nieuwsbericht? Want het is een plan van de wethouder. Ja. De helft van de scholen doet niet mee. Dan kun je zeggen, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Nee, het was vooral een voornemen. Dus het is nog helemaal geen feit. Er stonden heel veel van dat soort voornemens in de krant als feiten gepresenteerd. Ja. Ook eentje over de Europese migratiedeal. Dat moet ook nog wel wat gebeuren voordat dat rond is. Dus er stonden heel veel dingen in de krant waarvan ik dacht, ja, het is nog helemaal niks. Nee. Even als ouders, Hugo Cameron. Als je dit hoort, zo'n plan, zo'n ouderlijke bijdrage, verdelen over alle scholen, goed idee? Nee, zeg ik als ouders van kinderen. Omdat het uiteindelijk niet gaat werken. Ik gun ieder kind een schoolreis en ik gun ieder kind een volle broodtrommel, et cetera. Maar het doet me heel erg denken aan de discussie over schooluniformen. Dan is iedereen gelijk, daar hebben we geen discussie over merkkleding. Dan zie je dat één rijke ouders heeft of niet. Dat werkt niet, blijkt ook in het buitenland. Want ouders met meer geld kunnen ieder jaar een nieuw schooluniform aanschaffen. Hey, dan zie je alsnog verschil. Dat is hier ook een beetje zo. De rijke ouders gaan dan nog een andere manier vinden om toch een goed uitje te bekostigen. Maar die anderen moeten wel meer kansen krijgen, toch? Ja, maar dat is gewoon een overheidstaak, toch? Het is gewoon publiek onderwijs, gelijke kansen voor iedereen. Dat moet maar kijk, hier die grens. Als jij ook kind bijvoorbeeld in die school Witte Vrouwen zit, dan heb jij voor elkaar door die hoge ouderbijdrage te kunnen betalen dat die andere kinderen allemaal niet naar jouw school kunnen voor jouw kinderen. Dat vind ik redelijk als. En dat is gewoon uitsluitend. En daarvoor is het ook precies bedoeld. Hè? Dat je het zeker. Maar dat is toch fout? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ook als vader vind je dat toch, hoop ik? Ik vind dat in alles. Dat is gewoon, we hebben toch openbaar onderwijs in Nederland? Dat is toch voor iedereen toegankelijk? Ja, ja, zeker. Dus maar die eigen bijdrage, doen. Wat jij zegt, dat moeten we niet veranderen. Dat heeft veel consequenties voor heel veel kinderen. Nee, ik zeg niet dat die moet. Ik zou willen dat voor iedereen die kansen gelijk zijn. Ja. Maar je kunt zelfs een oude bijdrage überhaupt gaan verbieden. Dat maakt niet uit. Er wordt altijd een weg gevonden. Ik denk alleen als je dit verbiedt, namelijk een verplichte oude bijdrage, dan is het excluderend. Je houdt mensen buiten de deur. Dat moet je aanpakken, naar mijn idee. Want dan worden die scholen nooit gemengd of een afspiegeling van een stad. Cameron? Nou, ik sluit me hier helemaal bij aan. Dus laat ik dan op terugkomen op het andere punt. Is het dan wel een nieuwsbericht of niet? Stond niet bij ons in de krant, maar dus in de andere media. Maar het heeft wel agenderende werking. Want dat was ook wat in dat verhaal werd gezegd. Dit is ook een oproep aan de politiek in Den Haag. Om dat systeem aan te passen. Die vrijwillige oude bijdrage op die manier ook af te schaffen. En het voor heel Nederland eigenlijk een soort fonds te doen. Als je het afschaft, en op die manier is het wel weer agenderend om te kijken of je er iets voor elkaar kan krijgen om die kansengelijkheid te bevorderen. Ja. Maar met afschaffen, dat ben ik het weer eens met Hugo, verander je helemaal niks. Want die ouders die doen het toch wel. Snap je? Dus je moet het anders doen. Je moet die scholen gewoon veel meer geld geven. Dan gaan we het hebben over journalisten die onder druk worden gezet om bepaalde verhalen niet te publiceren. Uit een onderzoek van Free Press Unlimited blijkt dat lobbyclubs, bedrijven en ook politici steeds vaker dwangsommen of juridische procedures onwelgevallige berichtgeving proberen te verhinderen. Begin dit jaar nam de Europese Unie wetgeving aan die dit soort buitenproportionele druk moet voorkomen. Cameron, is het iets waar jullie als Telegraaf ook mee te maken hebben? Want ik kan me voorstellen dat juridische brieven bij jou op je bureau terechtkomen. Ja, dat klopt. Die komen uiteindelijk ook altijd bij mij op mijn bureau terecht. En dan, dat is op zich niet zo erg, maar ik moet er dan vaak ook iets mee. Dat is vervelender. Je ziet dat vaker gebeurt. Advocaten weten ons steeds makkelijker te vinden. En ook inderdaad al in een vroeg stadium. Je hebt een intentie tot een verhaal. Je bent met bronnen in gesprek. Je bent nog niet eens op het punt van wederhoor aanbeland. En er komt dan een brief. Jullie zijn met een verhaal bezig. En mijn cliënt wil niet dat je daarover gaat publiceren. Nou, dat is meestal aanleiding om te kijken. Dan moet er wel echt iets aan de hand zijn om dan nog verder in te duiken. Dan weet je, ik heb beet. Over het algemeen is dat wel. Hè, dat is natuurlijk wel wat. Dan gaat het journalistieke bloed wel op die manier kruipen. Van we moeten hier nog steviger op doorpakken. Maar als je ziet wat er tegenover staat. En die met name, en dat komt ook hierin terug. Die schadevergoedingen die geëist worden. Dat gaat niet meer over een paar duizend euro. Dat gaat echt om serieuze bedragen. Tonnen. Zie je dat toenemen ook? Ja, dat zie je toenemen. En dat maakt het dat maakt het wel ingewikkeld. Op een gegeven moment, dat mag niet de reden zijn dat we verhalen niet meer gaan maken en verhalen niet meer gaan vertellen. Nee. En dan komt de journalistiek wel in gevaar. En dat is ook wat Free Press United of Unlimited voor waarschuwt en ook advocaten oproept van met die beroepsgroep ga. Jullie moeten dit niet doen. En kijk, dat is uiteindelijk de werk van advocaten. Maar dit speelt. Het speelt niet alleen bij ons, maar veel breder. Ik mag ook zitting nemen in het bestuur van het genootschap van hoofdredacteuren. En dit is een onderwerp wat we daar regelmatig ook, ook bespreken. En bij wat voor verhalen krijg je, sorry Hans, zo'n brief? Ja, heel wisselend. Vaak als het om bedrijfsbelangen gaat. Dan gaat het, mensen maken zich zorgen over hun onderneming. En het gaat vaak om grote ondernemingen. Dus op dat veld zie je dit heel erg veel. Waar onderwereld en bovenwereld elkaar raken. Mm-hmm. Dat is nou zo'n grensgebied waar je dat heel snel ziet. Hans Pekman? Nou, ik ben benieuwd wanneer de afweging weg wordt gehaald bij de hoofdredacteur en naar de eigenaren gaat van de krant. Want je hebt natuurlijk ook, dus als het toeneemt, wanneer voel jij je dan bedreigd in jouw zelfstandige bevoegdheid om een besluit te nemen? En dat is het prettige met de uitgevers. Ben je continu in gesprek over van alles. En dit is ook, zodra we zien van als we dit publiceren, zou dit consequenties kunnen gaan hebben. Want hier zit een advocaat op die haast een verdienmodel heeft gemaakt om op deze manier geld te verdienen bij uitgevers. Ja, dan op dat moment kaart ik dat direct aan. En dan trekken we tot nu toe altijd gelukkig ook samen op. Maar dat wordt wel ingewikkelder als het op een gegeven moment om miljoenen gaat. Ja, maar het feit dat je het al aan moet kaarten laat zien hoe bedreigend het is voor de journalistiek. Maar dat is het zeker. En dat is ook precies de oproep die er nu is. Maar goed, we hebben het er nu over. En ik probeer, het is een onderwerp waar ik verder ook probeer ook weinig ook op de redactie over te hebben. Want dat mag de journalisten moeten dat niet zelf ook op die manier gaan denken. Dus ik probeer echt te voorkomen dat bij verslaggevers belandt. Want die moeten gewoon echt onafhankelijk de verhalen maken. Die moeten niet beïnvloed worden. Nee, zeker niet. En wij moeten dan kijken van waar we dan de grens trekken. Het voorbeeld dat ook terugkwam is een bepaalde namen niet noemen. Je weet het al helemaal. Het is bevestigd van alle kanten. Dus journalistiek gezien kan je de naam gewoon noemen. Mm-hmm. Maar ja, we weten wel dat het volgens tot een zaak leidt. En dat zie je dus. En dat je dan toch de namen niet noemt. En dan heb je de discussie wel met verslaggevers. Want dan komt het uiteindelijk dat er een artikel wordt aangepast. Hugo, heb jij er wel eens mee te maken gehad bij NRC? Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, en je hebt de variant, je hebt zeg maar de blafbrief, wat Cameron net zegt. Dat is de blafbrief, zo noem je dat? Ja, dat is gewoon een blafbrief. Meteen vooraf vol op het orgel en dan geen enkel inhoudelijk argument. Want je hebt ook dus een advocaat die je uitnodigt voor een gesprek en die komt met een document op te proppen dat je denkt, hé, het is interessant. Geeft er net een andere nuance of de tijdsvolgorde is anders. Hartstikke goed, geen enkel probleem. En je hebt ook die andere kant, dat er tot een zaak leidt. Ik heb met een hoogleraar gehad, hoogleraar B, en nu is tijd van Amsterdam. Die vocht in eerste instantie met succes aan dat zijn naam niet volledig in de krant mocht. En dan mochten wij wel publiceren, tot mijn grote verrassing. En toen hebben wij ook gezegd, jongens, dit is zo belangrijk voor de journalistiek. We gaan meteen in hoger beroep. Want als dit een president wordt, dan hebben we echt een probleem. Sorry, en dat hebben we toen gedaan. En dat hebben we in het hoger beroep hebben we dat glansrijk gewonnen. En je begrijpt, daar zitten wel wat advocatenuren in. Mm-hmm. Dus daar hangt echt een dikke vette rekening aan vast. Ja, nu werk jij dus bij NRC, Cameron. Jij werkt bij de Telegraaf. Allebei geen freelancer, voor zover ik weet, in deze functie. Voor hen lijkt me nog het meest ingewikkelde bijna. Want dan heb je helemaal niet per se een instituut als de Telegraaf of NRC achter je. Zeker. Of een uitgever. Absoluut. En bij veelal zijn freelancers ook nog één pitters. Terwijl in die grote onderzoeken is het zo belangrijk dat je ervaring hebt. Dat je met een collega dat met z'n tweeën doet. Dat je niet in de tunnel belandt. En dat je bij een ervaren collega's cameraman of wie dan ook binnen kunt lopen. Die zegt, heb je hier aan gedacht? Hebben we dit gecheckt? Alles op een rijtje zetten. Dus dat is nog echt voor freelancers nog veel lastiger. Ja. Heb je daar ook oog voor freelancers? Ja, op het moment dat freelancers een verhaal voor ons aan het maken zijn. Dan zien we ze als een van ons. En dan is die bescherming er wel. Maar dit gaat met name om freelancers die zelf bezig zijn op een zolderkamertje, even plat gezegd, om een verhaal te maken waar we geen weet van hebben. En als die niet mee te maken krijgen, dan stopt dat verhaal over het algemeen. Er is al een Europese richtlijn die dit soort slaps, zoals ze heten, willen aanpakken. Ze moeten drempel verhoogd worden voor dit soort zaken. En ook de proceskosten moeten dan betaald worden door degene die ze aanspant. Het idee is, of de vraag is eigenlijk van Free Press Unlimited aan Nederland om dit ook hier snel te implementeren. Is dat een goed idee, Hugo? Denk je dat je daarmee... Echt heel belangrijk dat hij, want als dit door gaat zetten, dan wordt het echt met de diepe zakken. Dan ben je tegen de grote bedrijven in die zin kansloos. Want die hebben zulke diepe zakken, die zetten er zoveel man op. Gaat maar om één ding kapot maken. Ja, Cameron mee eens? Ja, helemaal mee eens. We hebben dit jaar heel kort nog meegegaan met Christian Horner, de Red Bull-baas, daar hebben wij als eerste over gepubliceerd. En toen kregen we advocatenbrieven uit Oostenrijk, Amerika, Groot-Brittannië en Nederland. Heb je dus gewoon vier advocaten, grote kantoren, die allemaal maar met één doel niet publiceren over onze cliënt. Ja, weet je, en over diepe zakken gesproken. Ja, dat is natuurlijk wel iets. Dat moet stoppen. Ja, er moet gewoon ook hier bescherming komen wat dat betreft voor journalisten. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid op Mediaforum. Hugo Lochtenberg en Cameron Oela. NPO Radio 1. Het is namelijk net 10:30 geweest. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Katrien Straatman. Koophuizen zijn afgelopen kwartaal flink duurder geworden vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Makelaarsvereniging NVM meldt dat het gaat om een prijsstijging van ruim 9% voor een bestaande woning. Volgens de NVM droogt het aanbod van huizen op. Nederland trekt bijna 4 ton uit voor onderzoek op Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar het slavernijverleden. Voor de Bes-eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius komt er een apart budget. Vorig jaar bood de koning in navolging van het kabinet zijn excuses aan voor het slavernijverleden. In Noorwegen is een Nederlandse student vermist geraakt tijdens een bergwandeling. Vanwege slecht weer werd een grote zoekactie gisteravond gestaakt. De man was aan het wandelen met twee buitenlandse medestudenten, die zijn wel terecht. En meer dan de helft van de woningen in ons land is onderbewoond, blijkt uit cijfers van Eurostad. Betekent dat er meer slaapkamers in een woning zijn dan er mensen in wonen. Het delen van een woning kan een oplossing zijn, maar volgens woningcorporaties hou je dan wel minder subsidie over. Dat betekent dat de mensen die komen huren eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor allerlei sociale zekerheidswet en regelgeving. Niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Als je zorgtoeslagen hebt, heeft het consequenties. Als je AOW hebt, word je gekort. Dus wij zijn op dit moment met diverse ministeries in gesprek om een aantal van dit soort belemmeringen, dit soort bureaucratische regels aan te pakken. Volgens Eurostad woont ruim 6 op de Nederlanders nu te ruim. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, het is nu net 10:30 geweest. Ik zei het al. Waar staat het nu nog vast? Alleen nog op de A2 gelukkig. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hindham en Waardenburg 12 kilometer bumper aan bumper met 20 minuten extra reistijd. Er gebeurde een tijdje geleden een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. Tot 11:30. Roos Abelman. Zo'n 2400 mensen zijn veroordeeld tot celstraffen, maar zitten niet in een cel. Zij moeten wachten tot er plek vrij is in de gevangenis. De Tweede Kamer wil vandaag van minister Weerwind weten hoe hij het probleem met te volle gevangenissen in Nederland wil oplossen. Want waar volle gevangenissen toe kunnen leiden, werd onlangs op een dramatische manier duidelijk in België, waar een gevangene dagenlang door zijn celgenoten werd gemarteld. Daarbij speelde ook mee dat de betreffende gevangenis ernstig verouderd is. Hoe een gevangenis er wel uit moet zien, bespreken we met architect Arno van Schaik. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij ontwerpt gevangenissen. Onder andere. Ja, en er is een groot gebrek aan bewakers, hoorden we vanmorgen. Hou jij ook rekening met de cipiers en hoe die het best hun werk kunnen doen als je een gevangenis ontwerpt? Uiteraard. Het is een groot verschil dat de gevangenis is niet alleen om iemand de vrijheid te ontnemen, de straf die opgelegd wordt door de rechter, maar uiteindelijk is ook de gevangenis een omgeving waar iemand werkt. Dus een goed leefklimaat voor een gedetineerde is uiteindelijk ook een goed werkklimaat voor een cipier, zoals je dat noemt. En als je kunt zorgen dat gevangenen rustiger zijn, om maar even een voorbeeld te noemen, levert het ook minder druk op voor personeel. Oh ja. Ja, en dat kan dus allemaal, kun je dat bewerkstelligen. Of een groot gedeelte ervan met de architectuur. Daar gaan wij het zo over hebben. Hoe dan die nieuwe gevangenissen, de gevangenissen van de toekomst eruit gaan zien. En met demissionair minister van Armoedebeleid Carola Schouten en mijn spraakmaker Hans Spekman hebben we het zo over de effectieve aanpak van armoede. Maar eerst Hans, de vraag waarmee je onze verslaggever op pad hebt gestuurd. En die gaat heel gezellig over een van de grootste crisis van ons land. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Landverslaggever Thomas Schuurman, goedemorgen. Wordt het huisje, boompje of beestje? Ja, huisje, absoluut, Roos. Zonder twijfel, we hoorden het net ook weer in het nieuws, hè. Huizen zijn duurder geworden. Ook is er sprake van onderbewoning. Maar ik sta nu, ja, in een heerlijk studentenhuis. Het voldoet eigenlijk aan bijna alle clichés. Een mooie oude bank, de krattenpils, de keuken met van alles en nog wat. Veel wijsheden die hier her en der staan vermeld. En meneer Spekman, u heeft 3 kinderen in de studentenfase, ja. zeg maar. De heerlijke, ja, studentenfase. Maar het is ook op en af, begrijp ik. Ja, gewoon heel veel tijdelijke huisvesting. Vooral heel veel, ja, tijdelijke huisvesting. Hè? Dus het leven van heel veel jonge mensen hangt in elkaar van, ik woon nu hier en ik weet dat ik daar weer tijdelijk kan wonen en dan moet ik weer naar daar en dan weer. Dus dat is vreselijk. Je hebt nooit eigen plek. Ja, dat is vreselijk. En ik ga erover praten met zo'n student die eigenlijk ook op en af gaat. Sam van der Heijden. Jij moet binnenkort voor de 2e keer jouw tijdelijke kamer uit. Kun je uitleggen wat is precies het geval? Ja, ik heb te weinig inschrijftijd bij de SSH. Waardoor ik dus via vrienden een kamer heb gezocht. Dat is 2 keer gelukt, maar dat is dan helaas wel onderhuur. En eind mei is die periode weer voorbij, dan moet ik weer verder zoeken. Ja, nou, succes ermee zou ik zeggen. Fijn dat je hier trouwens staat. Je bent derdejaars sociale geografie. Je hebt zometeen om 12:30 een tentamen. Waarin trouwens? Wetenschap en samenleving. Maar nu eerst even dit. Dit is belangrijker. Ik wil jou een paar stellingen voorleggen. Dan mag jij even reageren wat het misschien uiteindelijk met jou doet. De eerste stellingen. Ik heb hier zo geen zin in. Oneens. Ja, je hebt er zin in om weer lekker op kamerjacht te gaan? Nou, het kan ook leuk zijn om naar hospice te gaan, et cetera. Maar het probleem is eerder dat je ook echt naar die hospice kan komen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ja. Tweede stelling, volwassen worden of zijn, dat is stom. Oneens, het is goed om volwassen te worden. Ja, dit hoort bij het proces van ouder worden? Zeker. Ja. Ik doe er alles aan om een nieuwe kamer te vinden. Oneens. Ja, je kan natuurlijk op alles reageren wat je tegenkomt. En dan heb je natuurlijk wel meer kans om een kamer te krijgen. Ja, of ben je, vierde stelling, zo'n student die zoiets heeft van, ach, komt allemaal wel goed, het boeit me eigenlijk niet. Soms. Oh, een beetje wel. Mm-hmm. Ja. Volgende. Ja, ik voel me eigenlijk een beetje een prutser, omdat ik niet een eigen kamer heb. Terwijl heel veel van mijn medestudenten, ja, wel een eigen plekje hebben. Gedeeltelijk eens. Ja? Ja, ze hebben het wel beter op orde als je gewoon een vaste kamer hebt. Ja, maar voel je je wel, ja, een beetje anders daardoor? Je bent derdejaars, ja, toch geen 18 meer. Ja, ik zit tegen het eind van mijn studie. Dus ja, het is wel vervelend als je het vergelijkt met je andere studenten. Ja. Leeft het ook stress op? Nou, niet zozeer. Want mijn ouders wonen in Utrecht, dus ik kan altijd bij hun terecht. Maar het is wel gewoon fijn om op jezelf te wonen. Ja. Een kamer vinden via Facebook, wat is dat? Ja, je hebt Kamers in Utrecht, dat is een pagina op Facebook. En daar worden allerlei kamers gedeeld. En dan krijg je een korte beschrijving wat voor huis het is en erop reageren. Ja, tot slot, laatste stelling dan maar. Ik ben een hele lieve, rustige, knappe, nette jongen. En ik zie een nieuwe kamer van maximaal 500 euro graag via spraakmakers tegemoet. Zeer eens. Nou, gaan we daarmee aan de slag. Maar je bent hier niet alleen, want ik ben namelijk te gast bij Midas Eurlings. Hij is van de StudentenUnie en ik plof even neer naast hem op de bank. Zo'n heerlijke studentenbank, vijfdehands, PlayStation, bereik, grote tv. Heerlijk plekje om te zitten, Midas. Maar wat kan jij nu voor Sam betekenen? Ja, wat kunnen we voor Sam betekenen? Dat is moeilijk, want het is een heel groot probleem. Het is een probleem dat hem echt zit in dat er te weinig woningen zijn en dat er bijgebouwd moet worden. Daarvoor is een actieplan in Utrecht. Die moet nu uitgevoerd worden. Ja, die is vorig jaar geïntroduceerd. Moeten 5000 woningen komen. Daar gaat een deel van gerealiseerd worden hier op de campus, op de Uithof, waar we nu zijn. Jij zit in zo'n SSH-complex. Het eerste dat gebouwd werd begin jaren 90. Merken jullie bij studenten zoals Sam dat er stress is onder ze? Omdat ze geen eigen plekje hebben? Ja, dat merken we absoluut. En dat gaat echt wel verder dan ik moet het op en neer treinen voor studenten die van buiten Utrecht komen. Dat gaat er ook om dat studie als veel meer wordt ervaren dan binnen 3 jaar een beetje je bachelor doorracen. Je noemt het al je heerlijke studententijd. Dat heerlijke zit hem vaak ook buiten de collegebanken. En die kansen, die ontwikkelingen, die komen gewoon veel makkelijker. Als je een kamer hebt, hier woont, dan kun je dat extra baantje nemen, bestuursjaar doen, stage, noem maar op. Ja. Voel je nu een beetje medelijden ook met Sam? Ik heb zelf ook wel een paar jaar moeten op en neer reizen. En ik kom uit Eindhoven, dus ik heb het ook aan de lijve mogen ondervinden. Ik gun Sam enorm een fijne vaste plek hier in Utrecht. Ja. Maar ja, Midas is dus wel iemand in de gelukkige omstandigheid dat hij een eigen plek heeft. Een heerlijke gedeelde ruimte waar ik hier zit. Het is echt alles erop en eraan wat dat betreft voor een echte student. Aan de andere kant, meneer Spekman, ja, u heeft natuurlijk ook gestudeerd. Hoe ging dat in uw tijd? Was het meteen patsboom, raak, een eigen huis, eigen kamer? We waren toen nog kranten waar advertenties in stonden voor de woning. Daar stond een woning in op de Antonius Matthäuslaan, PC Borststraat in Utrecht. 4x4. Daar heb ik op gereageerd. Ik ben hem gaan bezoeken en ik had een kamer. En dat was een kamer gewoon met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dus ik heb daar gewoond tot mijn 28ste. En toen kreeg ik daarna mijn eigen huis, had ik voldoende inschrijftijd. Dus ja, onze tijd was echt volstrekt anders. En ik gun dat heel veel jonge mensen. Want het is toch fijn om ergens gewoon vanuit de plekje in bestaan op te bouwen. Thomas, dankjewel. Ja, want het is stressvol. Dus voor jongeren, enorm stressvol. Als je elke keer op zoek moet naar een nieuwe woning, je moet ook nog studeren. Ja, en ook voor mij, alle kinderen, als ze geen huis meer hebben, dan altijd welkom thuis. Maar de vraag is of dat voor kinderen nog leuk is. Want dan zit je toch in een andere constellatie. Dus je wil zo graag dat ook jonge mensen hun eigen bestaan kunnen opbouwen. En dat is echt wel heel moeilijk nu. Ja. En ik vind het ook niet dat jonge mensen dat zelf normaal moeten vinden. Zoals die ene jongen die zegt, ja, ik sta bij de SSH ingeschreven. Als je 3 jaar ingeschreven staat, ja, waarvoor sta je dan ingeschreven? Waarvoor is er dan studentenhuisvesting? Ze moeten gewoon meer bouwen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. De Tweede Kamer spreekt vandaag met minister Weerwind over de capaciteitsproblemen in gevangenissen. Personeelstekorten zorgen er onder meer voor dat het systeem hapert. Nou, waar die toe kunnen leiden werd onlangs nog op een dramatische manier duidelijk in België, waar een gevangene dagenlang door zijn celgenoten werd gemarteld. En daarbij speelde ook mee dat de betreffende gevangenis overvol en verouderd is. Ja, zoals u wellicht weet, de omstandigheden in de Belgische gevangenissen zijn vaak ook mensonwaardig. Zeker ook in de gevangenis waar deze feiten zich hebben voorgedaan. De hygiëne is ver te zoeken. Ook daar zijn er soms problemen. Recent nog met bedwansen en met kakkerlakken die ook aanwezig zijn. Belgische gevangenissen kampen al jaren met problemen. Te veel gedetineerden, te weinig bewakers. De ene met hele korte benen, die past. Of de ene die met zijn benen hier zo doorsteekt. Hè, die zou misschien hier nog kunnen slapen. De stelling dat de gevangenis een hotel is, dat is echt heel ver te zoeken, hoor. Ja, en dus moeten oude gevangenissen uiteindelijk vervangen worden. Maar hoe moet nou een gevangenis er anno 2024 uitzien? Dat bespreken we met Arno van Schaik, architect bij architectenbureau EGM in Dordrecht. En ontwerper van meerdere gevangenissen in onder andere Nederland en België. Nogmaals, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, menselijk kwaad, zoals we nu net hoorden in België, kun je natuurlijk nooit voorkomen. Maar in hoeverre klopt het argument dat die verouderde gevangenissen een rol spelen bij het mogelijk maken van dit soort gruwelijke verhalen? Ik denk dat in België de gevangenissen wel echt veel meer verouderd zijn dan in Nederland. We hebben met het bureau een gevangenis in Haren ontworpen, wat een vervanging was van 3 oude, verouderde gevangenissen. Hoofdzakelijk is het wel het tekort aan personeel waardoor dat soort dingen kunnen ontstaan. En de inhumane omstandigheden waar gedetineerden in verblijven zorgt voor een hoop stress, reuring. Dat levert gewoon bij gedetineerden heel veel stress op. En gaan daar opstootjes ontstaan ook in zo'n gevangenis. Ja, maar dan zitten we dus met name wat u betreft dan in dat tekort aan personeel. En niet zozeer in het feit dat die gevangenissen vol zitten en oud zijn. Nee, zeker vol oud, grote instituten. Met heel veel personen op een cel kan bijvoorbeeld voorkomen. Nee, dus zeker het gebouw draagt er voor een groot deel aan bij. Ja, nou, zoals gezegd, u ontwerpt gevangenissen. Die zien er heel anders uit dan vroeger. Wat is het grootste verschil? Ik denk dat het grote verschil is dat de vroegere gevangenissen echt wel voornamelijk op het functionele en de beveiligingstechnische aspect waren ontworpen. Met weinig personeel zoveel mogelijk gedetineerden kunnen overzien. Dus puur op het functionele. En minder op de gedachte dat uiteindelijk een gedetineerde weer terug de maatschappij in gaat. De herintegratie, dat hele traject wat je kunt aanbieden in een gevangenis. Zowel sociaal, maar ook alle aspecten die je meekrijgt. Dat je de stap naar de buitenwereld straks ook weer zo klein mogelijk kunt maken. Dat speelt daar een grote rol in. Oh ja. Want nu de gevangenissen die we nu kennen, die zijn vooral bedoeld om te straffen voor vergelding. Die tijd is gelukkig voorbij. Ik denk dat het in het buitenland het echt wel het straffen als straf van. Je gaat in een cel zitten, je krijgt twee keer per dag eten. De gedachten die sommige mensen hebben, zo moet je een gedetineerde of een crimineel aanpakken. Die gedachte is gelukkig voorbij. En er wordt er steeds meer gekeken van, nou, hoe kunnen we nou voorkomen dat iemand ook weer terugvalt in oud gedrag en weer terugkomt in de gevangenis. En het verlagen van het recidivecijfer, wat in Scandinavië bijvoorbeeld veel lager is dan in Amerika en de Verenigde Staten, dat heeft er een groot deel mee te maken hoe je hoe je dat beleid oppakt. Ja, en hoe je dus ook je gevangenis ontwerpt. Dat is dus ook een politieke invulling. Het is voor het grootste gedeelte is het beleid. En wij als architect zijn daar ondergeschikt aan. Ja. We kunnen daar wel een positieve bijdrage aan leveren. Lijkt me niet makkelijk ook. Want als je eenmaal zelf weet en misschien ook wel overtuigd bent van hoe het zou moeten, wat het beste is voor de reïntegratie uiteindelijk ook. Ja, en je krijgt toch te maken met een regering dat vraagt, ja, wil je een gevangenis bouwen, maar dan wel gewoon op Amerikaanse lees geschoeid, zal ik maar zeggen. Ja, moet je toch schipperen. Weet ik iets. Ik denk dat er wel een uitstaan zit waar je als architect aan mee wil werken. Als je echt inhumane omstandigheden moet ontwerpen doordat het beleid zo is, moet je jezelf als architect afvragen of je die rol wilt vervullen. Dat gaat dan te ver. Maar alle partijen zullen toch ook wel recidieven willen terugdringen van links tot rechts? Ja, het is wel een hele lange termijn visie natuurlijk. Omdat je daar je beleid echt wel op aan moet passen. En gevangenissen, die zet je neer voor 10, 20, 30, 40 jaar. Dat zijn lange termijn visies. Ja. Daar moet je achter staan. Daar moet je in durven investeren. Omdat je die niet binnen 2-3 jaar kunt meten. En in hoeverre heb jij al bekeken wat het nou betekent om twee mensen op een cel te hebben? Want dat is in Nederland relatief nieuw. Toch? Heel lang was er gewoon één iemand op een cel. Heel lang één. We hebben ook alweer twee gehad. Dus het tekort daaraan. In België, die gevangenissen zijn ook een aantal duo-cellen, zoals we dat noemen. Die zijn wat groter. Het is prettig om je eigen plekje te hebben. Je cel is je eigen privédomein in zo'n gevangenis. En al het andere leef je met elkaar samen. Dus een eigen plekje hebben is wel positief. Je kunt je even terugtrekken. Je kunt zelf naar de tv kijken. Je kunt in je eigen wereld 's avonds gewoon daar je plek van maken. Ja, en daar heb je dan ook minder personeel voor nodig, toch? Dat is de hoop dat dat zo gebeurt. Waar we naartoe willen is dat je eigenlijk een soort van zelfredzaamheid bij de gedetineerden kunt krijgen. Dat je zelf naar de sport gaat, dat je zelf naar de bezoekafdeling gaat. En dat je op die manier minder een cipier bent, zoals de oude term is. Maar dat je veel meer het reïntegratietraject begeleidt. Ja, waar begint het ontwerpen van een gevangenis mee? Bij de muur of de inrichting van de cel? Waar begin je? Dat is tweeledig. Uiteraard heb je het functionele en beveiligingstechnische aspect wat erin zit. Die muur komt er vanzelf wel. En het hek wat er nog eens een keer omheen zit. Maar vanuit een concept hoe je omgaat met de functionele verdeling en het concept wat erachter zit om dat humane karakter in zijn gevangenis te brengen. Samen met het functionele, want het functionele, als een gevangenis functioneel goed werkt, beveiligingstechnisch goed werkt, heb je daar ook minder personeel bij nodig. Daarnaast heb je de humane wereld, wat ervoor zorgt dat gedetineerden rustiger zijn, dat ze een normaal leven eigenlijk net als buiten kunnen hebben. Zorgt er ook voor dat er minder inzet van personeel nodig zou moeten zijn. Ja, laten we eventjes de gevangenis in België die u ontworpen heeft misschien als voorbeeld nemen. Kan ik dat omschrijven als een klein dorp? Dat is misschien een beetje overdreven. Het is zeker maar een klein dorp. Ik denk dat het dorp in Nederland zijn die 1200 inwoners hebben. Dus dat zou zomaar kunnen. Ja, maar goed, het zijn maar een paar gebouwen uiteindelijk. Maar het idee is dan dus dat je als gevangene ook als je naar je werk moet, tussen aanhalingstekens, of je moet naar de psycholoog, dan moet je je schoenen aantrekken, je jas aan, je moet naar buiten. Je moet naar een ander gebouw. Ja. Dat is een beetje het idee. Nee, dat is net als hoe wij zelf naar de fitness gaan of naar de kapper. Ja. Je gaat vanuit je woongebouw. Zo noemen we noemen het ook geen cellen meer, maar kamers. Dus het zijn de woongebouwen waar de gedetineerden wonen. Als je naar de kapper gaat of naar de sport gaat, dan trek je je jas aan, ga je via buiten, krijg je een keer een plens regen op je hoofd. Het heeft een andere temperatuur. De kapsalon heeft bijvoorbeeld ook een andere akoestiek in die ruimte. Het ziet er anders uit. En zo probeer je eigenlijk dat hele opeenvolging van ervaringen en belevingen in zo'n gevangenis, probeer je wat je normaal gesproken buiten hebt, ook in zo'n gevangenis te brengen. Ook verschillende huiskamers, begreep ik, zodat je bij elkaar op bezoek kunt en alles open, dus je kunt van buiten naar binnen kijken en vice versa. Dat kennen we nu ook niet. Wel, dat kennen we wel in Scandinavische gevangenissen bijvoorbeeld. Ja, nee, sorry, ik had het even over Nederland. In Nederland zijn veel nog wel de opzet zoals we in Brussel, in Haren Brussel hebben gedaan, die kennen we niet in Nederland. Ik denk dat degene die dichtstbij komt is de gevangenis van Veenhuizen. UNESCO erfgoed, heel mooi gevangenis. Dit is echt, heeft een menselijke schaal, ziet er heel humaan uit. Er zitten tal van beperkingen aan die gewoon niet goed zijn voor een gevangenis. Maar toch worden daar heel veel aanvragen gedaan door gedetineerden om daar terecht te mogen kunnen. En men weet ook, als ik me daar niet goed gedraag, moet ik ook weer weg. En dat draagt bij aan het opbouwen van die reïntegratie. Maar als ik terug ga naar België, zo'n gevangenis, zo'n cellencomplex, om het zo maar even te noemen, dus dat woongebouw, dat hebben we daar opgebouwd uit meer gestapelde verdiepingen. Er zit een grote vide in. En normaal gesproken maak je vaak lange gangen met allemaal kamers daaraan. En je kunt hier ook een keer op bezoek gaan bij een vriend in de gevangenis op de bovenste verdieping. Het uitzicht naar buiten is anders. Woonkamers hebben we daar bijvoorbeeld op hoeken ontworpen, zodat je ook meerdere uitzichten naar buiten hebt. En we hebben daar zelf ook buitenruimtes aan toegevoegd. Dus een gedetineerde kan zelf kiezen om even naar buiten te stappen in een beveiligde omgeving. Klinkt bijna leuk om te verblijven. Ik zou er geen 24 uur willen blijven. Het lijkt me afschuwelijk. Je zit nog steeds wel opgesloten. Hè? Maar ik vind het wel fascinerend. Wat helpt nou om de recidive terug te brengen? Want er zijn zelfs heel veel studies over het eten in de gevangenis. Dat uitmaakt voor de recidivecijfers daarna. Ja, ik vind het wel super interessant. Maar je blijft uiteindelijk gevangen. Dat moet ook. Maar ja, je kan wel invloed hebben in de inrichting en ook in het eten en in de uitstraling in één of twee per cel om uiteindelijk de recidive zo klein mogelijk te maken. Iedereen komt een keer terug. En dat heeft dan dus te maken met dat je het gevoel houdt dat je onderdeel bent van de samenleving? Zit het daarin? Als alles voor je gedaan wordt, geestelijk vlak je gewoon af. Je hebt geen uitdagingen meer als je niet mag sporten of niet kunt bewegen. Dat heeft gewoon niks meer met mens zijn te maken op een gegeven moment. Je zit je straf uit en je hebt een bepaald programma wat iemand anders jou oplegt. En die zelfredzaamheid draagt daar juist aan bij. Ja. Is dit nou geschikt voor alle gevangenen? Nee. Nee. Nee, dat denk ik niet. Voor welke gevangenen is zo'n gevangenis wel geschikt en voor welke niet? Ik denk hoe lichter het vergrijp is, des te makkelijker het gaat. Die mensen zijn vanuit hun achtergrond opgroeien in een slechte buurt, verkeerde vrienden, nou, noem het maar op. Kun je in een bepaald milieu terechtkomen dat je bepaalde vergrijpen doet en dus in een gevangenis terechtkomt. Ik denk dat daar de grootste kans zit om te zorgen dat die mensen niet meer terugvallen in oud gedrag. Maar hoe zwaarder het vergrijp, des lastiger het wordt. Ja, Hans Pekman, waar luister je naar? Ja, ik zou niet zo graag sowieso met z'n tweeën in de gevangenis zitten. Ik had al in Utrecht, toen ik wethouder was voor maatschappelijke opvang, had ik heel veel gevangenen. Die kwamen uit de gevangenis gelijk op straat. En die waren weer dak- en thuisloos. En begon weer opnieuw. Die band moeten we wel doorbreken met elkaar. En voor mij mag een gevangenis best luxe zijn, maar ze blijven wel in de gevangenis zitten. En dat is toch eigenlijk de straf. Maar ja, zo kijk ik. En als we dan door slimme inrichting en het cipiers beter kunnen maken en te zorgen dat gevangenen terugkeren en dan weer een normaal leven opbouwen en niet terugvallen in de criminaliteit, denk ik dat we er allemaal blij mee moeten zijn. Ja. Ze zijn in Scandinavië zijn ze hier heel ver mee met het bouwen van dit soort gevangenissen. Ik kwam er ook eentje tegen op mijn zoektocht, want ik dacht ik wil even weten hoe dat er dan uitziet. En die staat in een prachtige bergachtige omgeving aan een heel groot meer. En als gevangene kijk je daar dus de hele dag op uit, op dat waanzinnige landschap. Maar je kan er niet naartoe. Toen vroeg ik me af, is dat niet een extra straf? Het ziet er allemaal prachtig uit. hè, aan de hele gevangenis is mooi opgebouwd. Alleen, ik denk, ja. Ja, ik denk dat de gevangenis kan je in Groenland beter tegen is. De muur aan kijken. Ja, is in Groenland. Is Groenland, ja. Daar is ook film over gemaakt, documentaire over gemaakt. Groenland is onderdeel van Denemarken. En uiteindelijk vanuit de mensenrechten is gezegd, Groenland moet een eigen gevangenis hebben. Voorheen werden gevangenen vanuit Groenland allemaal naar Denemarken gebracht. Dat vond men ook niet humaan. Bezoek kan er niet komen. Je gaat verder in een wereld die jou niet bekend is. En ze hebben daar gedetineerden gevolgd. En iedereen heeft de keuze gekregen. Wil je terug naar Groenland vanuit je gevangenis vanuit Denemarken? Dan heb je altijd nog de keuze om na een half jaar of een jaar weer terug te gaan. Dan zeg je, nou, dit bevalt niet. Ik ga toch weer terug naar Denemarken. Die Deense gevangenis was heel kleinschalig. Een soort van huisje, een soort chaletjes. Ook een bosrijke omgeving, veel ruimte. En het grappige is dat je daarin het gevecht ziet van de gedetineerden in de gedachte van, ga ik daar naartoe? Nou, sommigen gaan dan nog naar heel veel wikken en wegen alsnog terug naar Groenland. En die gaan toch weer naar Denemarken terug. Ja? Dus het heeft alles te maken met, wat is nou die leefomgeving? Hoe ben ik hier als mens nog wat waard? En toch die stap naar dat, met dat mooie uitzicht, is dan toch minder belangrijk dan het hebben van een humaan bestaan. Ja. Hoe ver zijn we in Nederland? Zijn we een beetje klaar, denkt u, voor dit soort gevangenissen? Staan we daar voor open? Dat denk ik wel. Er zijn initiatieven toe voor een nieuwe gevangenis in Vlissingen. Waar zo'n model ten grondslag aan ligt. Daar doen wij als bureau niet aan mee. Maar die gedachte gaat steeds verder. En we kijken ook als het Rijksvastgoedbedrijf en dienstjudiciële inrichtingen kijkt ook naar het buitenland, vooral Scandinavië als voorbeeld, hoe wij dat in Nederland moeten gaan doen. Dus die vraag die nu voor ligt in Vlissingen voor die gevangenis, die is gebaseerd op dat Scandinavische idee al. Dat ligt al in de aanvraag. Nee, daar is een idee van. Daar is nog geen ontwerp voor. Oké, maar het idee ligt er dus wel. Ja. Ja, het is ook van de Rijksoverheid, hè? Dat begrijp ik goed. Ja. Ja, dus er komen dan wat lichtere gevangenen, denk ik, dan te zitten, ook meteen. Nee, er komt toch wel wat zwaarder. Toch? Ja. Ja, interessant. Ja. Omdat u net zei, het is vooral voor gevangenen met lichte vergrijpen. Ja, ik denk dat vooral de zelfredzaamheid die erin zit, dat voor lichte vergrijpen goed kan werken. Op die manier. Ja. Oké. En wat is uw nieuwste project dan? Er zijn heel veel komen eraan. Wat het laatste is opgeleverd is de TBS-kliniek in de Rooische Wissel van ons. De gevangenis in Haren in België. En er komen een aantal initiatieven aan vanuit het Rijksvastgoedbedrijf. Er zijn nog aanbestedingen. Lelystad, onder andere, waar een grote renovatie plaats moet vinden. En nog wat nieuwbouw. Ik denk dat twee de projecten zijn. Ja, een TBS-kliniek dus ook. Dat vraagt denk ik weer om hele andere invulling. Dat vraagt weer. Dus veel, invulling. Dat is, ja. Ja, lijkt dat een beetje op zo'n Scandinavische gevangenis ook? Dat zal er misschien wat dichter tegenaan zitten. Maar daar is therapie een heel belangrijk onderdeel van. En daar komen we hele andere dingen kijken van mensen die toch even een afzondering moeten. Je hebt veel meer begeleiding nodig. Nee, dat is wel een andere tak van sport. In de buurt zou ik het nog steeds fijn vinden als er een heel hoog hek ook omheen staat. Maar dat wordt wel gedaan. Ja. Dat blijft de basis. Ja. Ja. Arne van Schaik, architect, dankjewel voor dit gesprek. Je bent gewoon echt een Fries, toch? Ik ben Fries. Ja, dat is tegenwoordig ineens ook een discussie of je nog wel een echte Fries bent of niet. Het zwarte goud worden ze wel genoemd. Het is de crème de la crème. De meest opvallende kenmerken van het Friese paard is natuurlijk zijn diep zwarte kleur. Friese kwakkerachten zijn gewoon echt fantastisch. Je verstaat elkaar. Je hebt dezelfde roots. Hij spreekt Fries, hij ademt Fries, hij deelt de Friese cultuur zoals geen enkel ander Fries die ik ken. Ik ga eens even kijken wat ik kan doen, meneer de Fries. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Hoeveel miljonairs mogen er eigenlijk overblijven in Nederland aan het einde van dit? Ik gun iedereen in het land een miljoen. Met persoonlijke gesprekken. Jij hebt bijvoorbeeld op één gemaakt. Ja, ik vond geen drol aan. Ik ook niet. O Den Haag. Van joh, we zitten helemaal in zijn modus van welke woorden roepen en schelden en toestanden. Ja, ik ben een beetje zien. Gele kaart hoor, zometeen. En elke dag een druktemaker. Weg met Europa. Weg met vluchtelingen. Weg met cultuur. Alles moet kapot. Behalve de boer. De Nieuwsbv van BNN Vara. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.

De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of halfvol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08 met hier aan tafel. Architect van onder meer gevangenissen Arno van Schaik en mijn spraakmaker Hans Spekman. Dit half uur krijgt u natuurlijk van onze nationale nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welk land houdt in juni een vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne? Which country have you been visiting, sir? What's the name of that country where they don't make watches at all? Spain? Spain, that's it, Spain, ja. Label says Zurich, sir. Mm-hmm. Where they make the watches. Ja, lijkt me vrij duidelijk. Deze week spelen we deze quiz met KRO en NCRV-collega's voor de speciale actie van onze omroep Lief Gebaar. En daarin zetten we ons in om kinderarmoede te bestrijden. Een onderwerp dat ook onze spraakmaker van vandaag, Hans Spekman, aan het hart gaat. Maar wat is de beste manier om dat nou te doen? En waarom is het nog steeds niet gelukt om kinderarmoede naar nul te krijgen? Daarover praten we ook met demissionair minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit niet in de studio, maar in Den Haag, op het ministerie waar u op 10 januari 2022 bent begonnen als de allereerste minister voor armoedebeleid. Wat was eigenlijk het eerste wat u deed toen u daar binnenkwam? Meteen de mensen bij elkaar roepen om te vragen: wat moeten we doen? Wat zijn de beste acties om in te zetten? Onder andere om de kinderarmoede terug te brengen. We zaten op dat moment, was bestaanszekerheid al een thema echt in de discussies ook rondom de kabinetsformatie. Maar we zagen ook op dat moment dat de energieprijzen al hard aan het oplopen waren. Mm-hmm. En dat dat heel veel mensen ging raken. En zeker ook de kwetsbare gezinnen. Ja, we hebben het nu specifiek over kinderarmoede. Om hoeveel kinderen gaat het? We hebben ongeveer zo'n 600.000 kinderen, zeg maar, die in de armoede leven. En dat percentage is wel afgenomen, zeg maar, de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar dat is nog steeds een heel groot aantal die echt nog in armoede leeft. Ja, want wat ingewikkeld is altijd als het gaat om dit onderwerp, is om de juiste cijfers bij elkaar te krijgen. Want het is maar net de vraag wat je definitie van armoede is, hè? Ervaart u dat ook? Ja, wij hanteren zelf de definitie van niet veel maar toereikend. Dus dat is eigenlijk niet het minimumdefinitie. Mm-hmm. Maar wel van wat heb je nou nodig om rond te kunnen komen. Ook met de verschillende. Als je bijvoorbeeld ook nog een keer naar de sport wil. Of dat je ook nog een keertje mee kunt doen in de maatschappij. Ja. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft dat ook bijgehouden, zeg maar. En die definitie gebruiken wij. Maar we zijn ook bezig om die definitie echt nog scherper te krijgen. Want het is waar, we hebben daar heel veel discussie over. En daar moet de discussie eigenlijk niet over gaan. Ja. Een van uw doelen was om kinderarmoede te halveren in 2025. Dat lijkt niet te lukken. Nou heeft u natuurlijk ook niet de hele kabinet uit kunnen zitten, zal ik maar zeggen, de hele 4 jaar. Maar hoe komt het verder dat dat niet gelukt is? Wat zit u tegen? Nou, we hebben sowieso natuurlijk situaties gezien waarin de prijzen enorm gingen oplopen. Kinderen wonen in gezinnen, dus kinderen hebben niet zelf een soort armoedeprobleem. Hun gezin heeft een armoedeprobleem. En die gezinnen die hebben natuurlijk de hoge prijzen ook gemerkt bij de boodschappen. Ze hebben de situaties gezien bij de energieprijzen die enorm opliepen. Ja, dat zijn allemaal situaties die toen wij startten gelijk een enorme impact hadden. En daarom moesten we ook gelijk handelen op alle terreinen. Dat is natuurlijk als eerst om te zorgen dat er gewoon financiële steun zou komen voor die gezinnen en dus ook voor die kinderen. Maar ook heel gericht op kinderen. Dus bijvoorbeeld kindgebonden budget, kinderbijslag. Zodat die ouders ook op die manier ook hun kinderen ook nog een goede toekomst kunnen geven. Mm-hmm. Maar het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook echt om zorgen dat je de mensen bereikt. Zorgen dat we bijvoorbeeld ook gezonde schoolmaaltijden hebben. Nou, jullie hebben Hans Spekman in de uitzending. Hij heeft ook een hele grote rol daarbij gespeeld met het Jeugdeducatiefonds. Mm-hmm. Om te zorgen dat we ook op die scholen die maaltijden zouden gaan krijgen. Ja. En met die maaltijden zorgen we ervoor dat die kinderen ook echt goed die dag doorkomen. Want als je honger hebt en je moet gaan leren, dan gaat het natuurlijk niet altijd goed. En dan kom je in een soort cirkel naar beneden terecht. Maar als er nou geen energiecrisis was geweest, geen inflatie was geweest, was u dan een stap verder gekomen bij het behalen van uw doelen? Ja, dat weet je nooit. Dat is natuurlijk altijd een beetje achteraf kijken. Mm. Ik denk wel dat we hebben juist door die crisis wel ook veel meer aandacht voor het onderwerp kunnen krijgen. We wisten ook dat we daar, daar ook echt op moesten handelen. Maar dat was soms wel een beetje roeien tegen de stroom in. Ja, dat klopt. Goed, dat moest op dat moment. Ja, Hans Spekman, zoals gezegd, u zit met het Jeugdeducatiefonds. Zet u zich al jaren in om kinderarmoede te bestrijden, onder andere door die schoolmaaltijden. Merkten jullie ook dat het juist in deze tijden van energiecrisis en inflatie extra hard ging? Ja. Echt, het nam enorm toe. Dus, en overigens vind ik het gewoon heel goed. En ik teken voor ieder nieuw kabinet wat komt, die een doelstelling durft te formuleren over het terugdringen van kinderarmoede. Daar begint het wel met een kabinet die een ambitie heeft. Maar je zag het gewoon, want toen het net kwam, toen was er zoveel angst bij ouders. En het liep zo snel vast in gezinnen. Gewoon werkende ouders die het niet meer rond konden krijgen. Die dat stukje kaas niet konden kopen. Die het uit hun eigen mond spaarden. Ik zat bij oudersgesprekken. En dan zei de ene ouder, de ene moeder tegen de andere moeder: ja, ik heb vanavond niet gegeten. Heb ik niet tegen mijn kind gezegd hoor. Maar dan heeft mijn kind wat extra's. En dan zegt die andere moeder: ja, maar je kind weet het toch wel. Dat soort hele pijnlijke gesprekken. Ja, dat is wel heel erg toegenomen in die periode dat die inflatie zo omhoog ging. Dus ik zie dat en ik zie het nu nog steeds iedere dag hoe hardnekkig kinderarmoede is, vooral bij werkende ouders. En vooral dan bij alleenstaande moeders. Dat vind ik wel de groep die het allerzwaarst heeft. Ja, en waardoor komt dat? Nou ja, die werken zich helemaal in de rondte. Vaak ook nog eens op incoherente tijden. Mm-hmm. Zijn er dan ook niet altijd voor een kind. Hebben veel stress om het allemaal rond te krijgen. Zien de vaste lasten stijgen. En dat drukt uiteindelijk op die stress op die kinderen. Dus wij hebben onderzocht dat 1 op de 3 kinderen in Nederland opgroeit met een vorm van financiële stress. 1 op de 3? 1 op de 3. En dat is door serieus wetenschappelijk onderzoek van het SEO. Dat zijn econometristen. Mm-hmm. Dus die maken gewoon keurige onderzoeken, wetenschappelijk. Ja, dat is heel veel. En dat betekent iets ook voor hun toekomstkansen. Want als die op school zitten en dan niet de kans krijgen om hetzelfde te doen als mijn kinderen, dan gaan ze achterlopen. En daar kunnen we met elkaar wat aan doen. En daarvoor vond ik altijd de samenwerking heb ik heel erg gewaardeerd met deze minister. Mm-hmm. Omdat ze altijd toch zocht samen met haar ambtenaren naar oplossingen, ook vanuit de praktijk. Ja. Dus ik ben vooral voor verhoging van het minimumloon, maar ik ben er ook voor dat je gewoon in de praktijk zoekt naar maatregelen die werken en die betekenis hebben voor kinderen. En dat eten heeft een enorme betekenis. Maar we hebben pas een keer een stepje gegeven. Als ik nog 1 plat voorbeeld kan geven, had ook een voordeel. Dat meisje, dat had geen geld thuis. Die moeder die werkt. Die moeder die kon dat kind zelf niet naar school brengen. Die meisje moest het broertje naar school brengen. Brengt hem naar school. Moest daarna naar haar eigen school. Kwam altijd te laat. Mocht niet met de metro, want ze had zo'n fiets. Dus die heeft nu een stepje en nu is ze wel altijd op tijd naar school. Ja. Maar het komt voort uit armoede. Ja. Maar zo simpel kan het wel zijn. Zo simpel kan het zijn. Enigszins te verlichten. Ja. Ja. Mevrouw Schouten, veel ondersteuningsmaatregelen die erbij zijn gekomen, die zijn tijdelijk, hè? Zoals het noodfonds energie. Hans Spekman die zei, eigenlijk moet je het minimumloon verhogen, iets structureel verbeteren. Dat zegt ook UNICEF. Maar dat kunt u niet alleen, denk ik. In hoeverre werkt u daarmee samen met andere ministeries? En wat zeggen zij? Het minimumloon is wel iets wat wij ook verhoogd hebben als het kabinet ook de afgelopen jaren. Mm-hmm. Er ligt nu weer een wetsvoorstel in de Eerste Kamer waar we ook nog een stapje kunnen zetten. Ik hoor wat geluiden, maar ik hoop heel erg dat die wet ook wordt aangenomen. Juist omdat het armoedeprobleem nog niet voorbij is. Mm-hmm. Maar daar heb je ook meerderheden in de Kamer voor nodig. Tot op de laatste dagen blijven wij proberen om echt nog wel ook iets aan die koopkracht te doen. Ja. Ja, maar het zit hem natuurlijk ook in bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Absoluut. Dan kom je weer terecht op bij een ander ministerie. Hoe gaat dat die ben samen? Ik ook. Ben ik dat ook. Ja, dat klopt. Ja, dat bent u ook. Maar je hebt ook te maken met het ministerie van Onderwijs. Volkshuisvesting raakt ook allemaal armoedebeleid. Jeugdzorg. Jeugdzorg. Wonen. Ik bedoel, wonen is ook een hele grote component voor mensen natuurlijk rondom armoede. Hoe gaat die samenwerking? Nou, dat was een van de redenen ook voor dit kabinet om een minister specifiek voor armoedebeleid ook aan te stellen. Omdat je ziet dat het vaak heel veel ministeries een aandeel hebben in die aanpak. Mm-hmm. En dan moet het wel een beetje op elkaar afgestemd en dat je met elkaar ook de goede richting uitgaat. En dat is wat wij wel geprobeerd hebben de afgelopen jaren. Daar zijn we nog niet. En ik had graag ook nog meer stappen gezet op dat vlak. Maar we zien bijvoorbeeld dat de maatregelen rondom de verlaging van de huren heel belangrijk voor de mensen die in armoede leven. We zien, we noemden net al het voorbeeld bijvoorbeeld van de scholen. We hebben nu ook steeds meer scholen die een rijke schooldag aanbieden. Mm-hmm. Dus ook eigenlijk meer kansen geven aan kinderen. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden waar je tegelijkertijd de goede kant op moet gaan. Ja, en u zei het eigenlijk ook al, mevrouw Schouten. Mensen moeten het ook weten dat er regelingen zijn bijvoorbeeld. Dan komen we bij gemeentes uit. Ik las dat de gemeente Amsterdam wel 80 regelingen heeft. Ja. Ja, een van mijn eerste werkbezoeken toen ik net minister was, toen ging ik naar een mevrouw toe. En die, dat vond ik heel dapper van haar, dat zij haar verhaal aan mij wilde vertellen. Maar die vertelde dat ze bijna heel de dag bezig was met ofwel regelingen aanvragen of zich te verantwoorden over regelingen die ze had. Ja. En ze had met zo'n 13 regelingen te maken in het kader van armoede. En dat was wel een van mijn voornemens om dat echt te gaan vereenvoudigen. Want dat maakt dat mensen niet meer weten bij wie ze moeten zijn. Maar het maakt ook dat het zo complex is geworden dat we de mensen ook niet meer bereiken. Maar is dat enigszins gelukt? Ik vind dat er hele goede voorbeelden zijn overigens. Hoor. Want als ik nou kijk in Amsterdam is er net een brief uit van Marjolein Moorman daar over de familiescholen. En dan zie je dat die scholen de rol willen nemen in de samenleving om die plek van vertrouwen te zijn. Mm-hmm. Waar ouders gelijk voor alles terecht kunnen en het gelijk voor is geregeld vanuit vertrouwen. Ja. Daar werken wij met plezier mee samen. Want alles komt op die ouders af en die gezinnen. Dat beperkt zich niet. Ja. Wij zien nu een toename van brillen. Ja. Dat had ik zeg maar een paar jaar geleden niet gezien. Maar nu neemt het enorm toe. Ja. Mevrouw Schouten, is het enigszins gelukt om die regelingen te versimpelen? Er zijn stappen gezet, maar we zijn lang niet gekomen waar we wilden zijn. En dat vind ik ook, ik hoop echt heel erg dat in een nieuw kabinet ook in ieder geval iemand zich verantwoordelijk voelt voor dit thema. Dat dat ook gaat gebeuren. Maakt niet uit welke naam het heeft, als het maar gebeurt. Maar hier ligt een heel groot vraagstuk. Wij zijn daarmee begonnen. Maar er moeten echt nog verdergaande stappen gezet worden. Ook wat Hans net zegt. Het gaat er ook om dat we mensen bereiken. En dat doe je op de plekken waar ze vertrouwen ervaren. Mm-hmm. Dat zijn scholen, maar dat kan bijvoorbeeld ook in buurthuizen zijn. Bij kerken of moskeeën. Dat we met al die partijen ook kijken en nadenken. Wat is er nodig om mensen ook goed te bereiken? Ja. Door ze daar vertrouwen te geven, maar ook door te zorgen dat het eenvoudiger wordt. Ja, want je bent nu zo afhankelijk hè, van de gemeente waarin je woont, in hoeverre je al dan niet goed geholpen wordt bij je problemen. Ja, ik zie gelukkig wel heel veel inzet van de gemeente hoor, om dit probleem aan te pakken. Maar het klopt, er zijn verschillen tussen gemeenten ook. Bijvoorbeeld wat je kunt krijgen vanuit de gemeente nog op het gebied van armoede. Mm-hmm. Nou, daar hebben wij natuurlijk ook de discussies over met de gemeente. Van wat is nou in ieder geval wat je wil aanbieden met elkaar. Maar ik denk dat het gewoon belangrijker is dat mensen ook meer vastigheid hebben. Wij zien bijvoorbeeld, Hans noemde net het voorbeeld van alleenstaande ouders. We zien ook veel dat bijvoorbeeld ouders die flexibele contracten hebben. Dat je de ene maand een goed inkomen hebt, maar de andere maand omdat je veel minder uren kan werken. Eigenlijk weer onder de armoedegrens schiet. Dat is heel ingewikkeld voor die gezinnen. Maar het is ook heel ingewikkeld om te zorgen dat we die mensen daar goed kunnen helpen. Dus daarom moet je bijvoorbeeld ook meer vaste contracten gaan organiseren. En dan komen we weer uit op de arbeidsmarkt. Ja, maar dat geeft aan dat je het bij elkaar allemaal moet nemen. Dat het niet alleen een kwestie is van geld geven, maar ook zorgen dat de basis beter wordt voor mensen. Ja. Maar ook weer meer vanuit vertrouwen. Hè? Want de toeslagen is natuurlijk toch een systematiek die uitgaat van wantrouwen naar mensen toe. Ja. Dus dat moet echt wel anders. Daar gaan zoveel mensen komen in de schulden uiteindelijk door. Dat ze daar fouten maken waar ze eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. Ja, dus gemeente of wie dan ook moet in ieder geval deze mensen kunnen bereiken. Maar misschien ook moet dat taboe op schulden hebben er vanaf. Mevrouw Schouten, een van de dingen die u wilde aanpakken ook, hè, was dat taboe op schulden. Heeft u het idee dat dat gelukt is? Dat meer mensen nu de wegen weten te vinden, daar open over zijn? Ik heb wel gezien dat door de afgelopen jaren dat iedereen het besef kreeg wel van het kan mij ook overkomen. En ik denk dat dat wel heeft gemaakt dat de ogen bij mensen wel geopend zijn van hey, armoede bestaat. Het is heel reëel. Mm-hmm. Dat we daarmee, nou ja, ik denk dat er de afgelopen jaren wel meer over gesproken is dan ooit daarvoor. Ja. Of dat betekent dat mensen dan gelijk ook de schaamte niet voelen, dat weet ik niet. Dat denk ik niet, want er is nog veel schaamte. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel dat we er ook eerder naar durven te vragen van joh, hoe gaat het? Ook bijvoorbeeld inderdaad op school hebben we bepaalde functionarissen die aangesteld die ook goed wel eens zeggen, joh, kom zitten, drink even een bakje koffie. Hoe gaat het nou eigenlijk met je? Mm-hmm. Op dat soort plekken, dan kan je het gesprek gaan voeren. Ja. En dan kan je het hopelijk ook wat meer uit de taboes weer halen. Ja. Ik zei het al, ja, u heeft de klus niet helemaal af kunnen maken natuurlijk, want het kabinet viel vroegtijdig. Voelt u nog een beetje druk om nog iets te bewerkstelligen? En zo ja, wat is dat dan? Nou, we zijn elke dag nog bezig. Zolang ik er zit, blijf ik bezig. Ja. Met name op het schuldendomein zijn we echt nog wel stap aan het zetten. We hebben gewoon ook de afgelopen periode de termijn voor schuldhulpverlening verkort. Het is ook belangrijk om mensen op enig moment weer perspectief te geven. Want anders blijf je jarenlang in een situatie waardoor de armoede ook weer toeneemt. Dus dat hebben we net geregeld. En daar blijven we gewoon ook zeker ook weer nog verdere stappen in zetten. Zolang als ik er zit. Dank, Carola Schouten was dat, minister voor Armoedebeleid, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Zoals gezegd, ook deze week verwelkomen we KRO NCRV-collega's in de Nationale Nieuwsquiz. Die komen spelen voor de speciale actie van onze omroep Lief Gebaar. Daarin zetten we ons in om kinderarmoede de wereld uit te helpen. En vandaag is het de beurt aan Stefan Stassen. Goedemorgen. Ja. Je presenteert sinds 1 januari de Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Klopt. Presenteert sinds kort ook de Keuringsdienst van Waarde op tv. Ja. Maar we kennen je van De Staat van Stassen, Theater van het Sentiment, NPO Radio 2. Klopt. Zal ik je prijzen nog even allemaal noemen of gaat ja, het te ver? Nee, dat gaat te ver. Fijn dat je er bent, Stefan. Ja. Waar speel je voor vandaag? Nou, dat heb ik even opgeschreven. Dus dat je niet denkt, ik heb een speakbriefje. Maar dit is wel even belangrijk. Want deze stichting heet de Schuurman Schimmel van Outeren Stichting. Dat is een fantastische naam. Ja. En die verstrekt studiebeurzen aan talentvolle, financieel kansarme jongeren. Dus daar speel ik voor. Kun je €500 voor winnen? Moet je wel collega Gijs Staverman verslaan. Wat had hij? 56 punten. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dan gaan we beginnen. Veel plezier. Jarenlang is er over gesproken en vandaag is het erdoor. Het Europees Migratiepact. Now this is een historic moment and I'm very, very proud that we managed to get the broad support from member states. De meest fundamentele verandering is het onderscheid dat aan de buitengrens van de EU wordt gemaakt tussen vluchtelingen en migranten uit veilige landen. Jarenlang werden de Europese landen het niet eens wat er met deze mensen moest gebeuren. A very comprehensive migration and asylum policy that will bring order. Europese lidstaten hopen vanaf nu meer greep op migratie te krijgen. Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met een nieuw migratiepact. Dankzij deze verzameling losse wetten moet de ongecontroleerde komst van migranten worden beperkt. Vraag 1. Aan de buitengrens moet een snelle schifting worden gemaakt tussen kansrijke asielzoekers en economische vluchtelingen die weinig tot geen kans maken op asiel. Er wordt een uitzondering gemaakt. Welke groep asielzoekers kan straks nog steeds doorreizen naar een land van keuze? Ik zoek 2 kenmerken. Weet ik niet. Minderjarig en alleenstaand. Ja. Er is bijna 10 jaar trouwens over dit migratiepact gepraat. Vraag 2 dan. De asielzoekers moeten ook eerlijker verdeeld worden over de EU-landen. Landen kunnen dat afkopen voor ongeveer hoeveel euro per asielzoeker? Wat was dat? Iets met 900? Nee. Dat was een ander getal. Nee, ik weet het niet. €20.000. Ja. En met dat geld moet het land gecompenseerd worden waar die asielzoeker dan terechtkomt. Vraag 3, luister hier even naar. $25 miljoen. Dat is de hoogste boete die de Amerikanen ooit oplegden. Toezichthouder AFM onderzocht samen met de Amerikanen e-mails en telefoonverkeer waar dat het blijkt. Ik vind dit laakbaar omdat dit de kern van het accountantsberoep raakt. Pikant is dat de fraude tot in de absolute top van het bedrijf plaatsvond. Welk bedrijf heeft die boete van $25 miljoen opgelegd gekregen voor het plegen van fraude? KPMG. Ja, de AFM maakte dat gisteren bekend. Vraag 4 dan. De boete werd dus opgelegd voor fraude, maar het ging om fraude met wat? Eindexamens. Ja, het ging om cursussen voor werknemers om de licentie te kunnen behouden. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Soepel. Nou ja, weet je, dat zijn niet de termen waarin ik denk. Politiek is niet een liefdesrelatie. Wie is dit? Jezus. Ik weet het niet. Die was het niet. Nee. Hans Spekman. Pieter Omtzigt. Ja, Pieter Omtzigt, de leider van NSC. Ja. Je kunt wel nog een extra punt scoren op deze vraag. Want ja, we hebben een makkelijke en een moeilijke vervolgvraag. Maar moeilijk dan. Ja, daar krijg je 2 punten voor, hè? Even kijken, de formatie loopt niet lekker, ook omdat de Europese verkiezingscampagne meespeelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat maar weinig Nederlanders veel liefde voelen voor de Europese Unie. Maar dat wil niet zeggen dat we er vanaf willen. Slechts hoeveel procent van de Nederlanders zegt voor een nexit te zijn? 10%. 18%. Bijna. Ja, de meerwaarde in Europa zit volgens ondervraagden in de grensoverschrijdende problemen. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten erbij verdienen. Het is de hintsvraag. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wie bedoelen we? 4. Ik geef het stokje nu alvast door. 3. Want ineens zie ik er geen muziek meer in. 2. Ik heb mijn vertrek gelukkig zelf georchestreerd. Oh, Edo, die man, die 80-jarige fantastisch, Edo de Waard. Ja, voor 1 punt had ik nog, ik stop abrupt met dirigeren en heb de concerten voor komend weekend afgezegd. Komen we inderdaad bij Edo de Waard uit? Ja, de hint 1 was, ik geef een stokje nu alvast door. Ja. Was natuurlijk een verwijzing naar het dirigentenstokje. Ja. En ineens zie ik er geen muziek meer in. Hij liet weten dat het niet meer gaat, hè, dus hij stopt ermee. Ja. Stefan, 15 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Alle 15 goed. Nee, ja, en dan ga je aan kop, hè? Oh, fantastisch. Oké, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk houtkeurmerk blijkt goed te werken voor de biodiversiteit in bossen? KMC. Nee, FMC. FSC. Bijna de helft van de werknemers in welke beroepsgroep had vorig jaar last van emotionele uitputting? Psychiaters. Ja. President Biden overweegt het uitleveringsverzoek tegen wie in te trekken? Julian Assange. Ja, criminelen uit welk land hebben miljoenen buitgemaakt met uitkeringsfraude in Engeland? Geen idee. Bulgarije. Een Française heeft het wereldrecord touwklimmen gevestigd in welk iconisch gebouw? Eiffeltoren. Ja. Welk land houdt in juni een vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne? Zwitserland. Ja. Duizenden veroordeelden kunnen hun straf niet uitzitten door een tekort aan wat? Duizenden veroordeelden kunnen het tekort aan cipiers. Ja. Barcelona won met hoeveel van Paris Saint-Germain? Dat was 2-3. Ja, Olympisch kampioenen in welke sport krijgen vanaf deze zomer ook een bonus van de bond? Dat zijn voetbalsters. Atletiek. Het orkest van duizenden muzikanten brengt in september een ode aan welke legendarische band? Dat is Golden Ear. Ja, en die was nog goed. Je hebt 7 vragen goed. Dat is helemaal niks. Hoeveel punten heb ik dan? 28. Oh, dat valt nog mee. Dat valt je mee. Ja, ja. Maar je gaat niet aan kop. Nee, maar dat had ik ook helemaal niet verwacht. Oké, maar je hebt lekker gespeeld. Ik heb heerlijk gespeeld. Ja. En fijn dat je er was. Ja. Dankjewel. Stefan Stassen was dat. Dank ook Hans Spekman, mijn spraakmaker vandaag. En vanaf deze plek ook nogmaals dank voor de demissionair minister voor armoedebeleid, Carola Schouten, voor uw bijdrage. En architect Arno van Schaik, ook fijn dat u er was vandaag. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen voor jou. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Dacht jij dat de formatie ingewikkeld was? Nou, dan heb je het luchtvaartdossier nog niet bekeken. Want de minister van Infrastructuur zat gisteren ook weer in de Tweede Kamer met de handen in het haar. Aan alle kanten het juridisch moeras ingestuurd door verschillende rechters. De sleutel voor de toekomst van die luchtvaart en voor Schiphol zou wel eens in de handen kunnen liggen van mijn gast van vandaag. Het is Olger van Dijk, Kamerlid voor NSC. En zit op een sleutelpositie ook tussen die 4 formerende partijen. Met hem ga ik praten. Dat zometeen dus. We gaan naar NOS Nieuws met Katrien Straatman. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV.